وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، اور آپ ہی چاہتے ہیں نُرَدُّ کہ ہمیں واپس کروایا جائے الٹے پاؤں، بعد اِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اس کے بعد جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیئے، کَلَّذِي اِسْتَاوَتُ الشَّيَاطِينُ، اگر ہم نے ایسا کیا یا جو کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی کیفیت کلذی، اس شخص کی طرح ہے، استاوت الشیاطین، جنہیں شیطانوں نے حیرت زدہ کر دیا ہے، دہشت زدہ، آسیب زدہ، ہمارے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، آسیب زدہ، اسے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں ہوتا، کلذی، اس شخص کی طرح، استاوت الشیاطین، جسے آسیب نے آسیب زدہ کر دیا ہے، فی الارض، کل فضا اور سارا میں حیران اور وہ متحیر ہے، لہو اصحاب یدعونہ، اور اس کے کچھ ساتھی یدعونہ، جو اسے پکارتے رہتے ہیں، الالہدا، ہدایت کی طرف، اتنا کہ ہمارے پاس آ جائیے، لیکن وہ چونکہ آسیب زدہ ہے تو اس کے گلے کوئی بات نہیں پڑتی، اس کے پلے کوئی بات پڑتی نہیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیں کہ آپ لوگوں کی حیثیت تو آسیب زدہ سے زیادہ ہے نہیں، آپ کو تو جنات پہنچ گئے، جس طرح آسیب زدہ اس کی سینس وہ انسین ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، انسین گورتا رہے گا، آپ کو دیکھتا رہے گا، اور آپ بات کریں اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی، اللہ کریم نے فرما دیا کہ ان کی حیثیت تو بالکل آسیب زدہ کی طرح ہے، آپ انہیں کہہ دیں بھی کہ اتنا ہماری جانب آ جائیں، اس طرح گورتے رہیں گے، ان کے پلے کچھ پڑتا نہیں، کلذی استاوت الشیاطین، اس آدمی کی طرح، استاوت الشیاطین، جسے حیرت زدہ کر دیا ہے، لغزش دے دیے شیطانوں نے، فی الارض، کل فضا میں، حیران اور وہ حیرت زدہ ہے، لہو اصحاب، اسی کے لیے دوست ہیں، یدعونہ، جو اسے پکارتے رہتے ہیں، الالہدا، ہدایت کی طرف، اتنا آئیے ہماری جانب، قل آپ کہہ دیجئے، ان الہدا، کہ تحقیق ہدایت اللہ تعالیٰ کی، ہو الہدا، وہی ہدایت ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی، وہی مینس کے دین اللہ تعالیٰ کا، وہی دین ہے، قل آپ کے دیجئے، ان الہدا، کہ ان ہدا اللہ کے دین اللہ تعالیٰ کی، ہو الہدا، وہی دین ہے، وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلمہ، کہ ہم سرنڈر کر جائیں، لرب العالمین، سارے مخلوقات کے پروردگار کے سامنے، وان اقیم الصلاتا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، اقیم الصلاتا، کہ قائم کرو نماز کو، واتقو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہو الذی، اور یہی اللہ وہ ذات ہے، الیہ توشرون، کہ اس کے پاس آپ کو جمع کیا جائے گا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ تعالیٰ، وہ ذات، خلق السماوات، جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، بغیر کسی نقص کے، بالحق، ہاں، زمین بغیر کسی نقص کے، اور آسمان بغیر کسی نقص کے، آپ ذرا نکالیں سورہ الملک 37 پارے کی بالکل ابتدا ہے، سورہ لیا، بارک الذی بیدہ الملک، دیکھ لیا، بارک الذی، تبارک، برکت دینے والا ہے اللہ تعالی، الذی، وہ اللہ تعالی، بیدہ، کہ اس کے اختیار میں، الملک، مکمل بادشاہی ہے، مکمل بادشاہی اس کے اختیار میں، کلنٹن کے اختیار میں مکمل بادشاہی نہیں، تبھی تو اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہی اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز پر قدیر و قدرت رکھنے والا ہے، کانگریس پر اس کا کوئی اختیار نہیں، یہ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے سارے چیزوں کو کنٹرول کرنے والی، الذی، وہ اللہ تعالیٰ، خلق الموت، جس نے پیدا کر دیا ہے الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، کے ٹیسٹ کریں آپ کو، ایکم احسن عملا، کہ کون آپ میں سے بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، وہوا، اور وہی اللہ تعالی، العزیز، غالب ہے، الغفور، بخشنے والا ہے، غالب ہے، پکڑ سکتا ہے ہر کسی کو، لیکن الغفور، بخشنے والا ہے، اگر کوئی ندامت کا اظہار کرے تو پھر وہ اپنے غلبے کا اظہار نہیں کرتا، کوئی ہمبلنس کا مظاہرہ کرے، اللہ کریم نے فوراً العزیز کے بعد الغفور کہہ دیا، کیونکہ عزیز کا تصور آپ کر کے، وہ هو العزیز، اللہ تعالیٰ جبروت والا ہے، اس طرح ٹھیک صاحب نے کہا بڑے غصے میں، وہ هو العزیز، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزیز مین کہ ہر کسی کو پکڑ سکتا ہے، کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا، تو پیچھے انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پھر تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے، تو رائٹ اوے اللہ نے کہہ دیا الغفور، وہ بخشنے والا بھی ہے، لیکن کوئی ذرا آگے تو آئے، ندامت کا اظہار تو کرے کہ میں نے کر دیا جی، بس میں معذرت خواہ، میری گناہ کو معاف فرمائے، وهو العزيز الغفور الذي وہ اللہ تعالی خلق السما خلقا جس نے پیدا کر دیا ہے سبع سماوات سات آسمانوں کو طباقا تہ در تہ سبا سماوات انتباقا ما ترا فی خلق الرحمن آپ نہیں دیکھ سکتے فی خلق الرحمن اللہ کی کریشن میں من تفاوت کوئی کوتاہی اور نقص کوئی ڈیفیکٹ آپ نہیں معلوم کر سکتے ما ترا آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے فی خلق الرحمن اللہ تعالی کی پیدائش میں من تفاوت کوئی نقص اور ڈیفیکٹ فرجع البصر فرجع البصر آپ دوڑائیں اپنی نظر کو حل ترا من فطور آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کوتاہی کو ثم مرجع البصر پھر بار بار دوڑائیں اپنی نظر کو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ آج دوڑائیں آج ہی ٹائم ہے آج ہی ٹائم ہے اور پھر جو ہے نا ٹائم بارڈ ہو جائے گا نہیں کوئی ٹائم بارڈ نہیں اللہ کریم فرماتے جب تک آپ زندہ ہیں تو نظر دوڑاتے رہے اگر کوئی کوتاہی نظر آئے تو پھر ہمیں انفارم کر لیں ایررز اینڈ اومیشنز آر ایکسیپٹڈ غلطیوں کا اضالہ کیا جائے گا اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آئی الذی وہ اللہ تعالی خلق سبع سماوات جس نے پیدا کر دیا ہے سات آسمانوں کو طباقا تے در تے فرج ما ترا آپ نہیں دیکھ سکتے نہیں ڈھونڈ سکتے فی خلق الرحمن اللہ کی پیدائش میں بن تفاوت کوئی نقص اور کوتاہی فرج البصر دوڑائیں اپنی نظر کو حل ترا آیا آپ ڈھونڈ پا سکتے ہیں من فطور کوئی نقص اور ڈیفیکٹ ثم مرجع البصر ثم مرجع البصر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اظہر کو کوئی اعتراض ہے کہ اس بار میری نظر وہ میری جو آنکھیں ہیں وہ ذرا گڑبڑ ہو رہی تھی اس میں خارش ہو رہی تھی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے کون سا دروازہ بند کر دیا انٹر یور ڈیتھ بار بار آپ دیکھتے رہیں اگر کوئی کوتاہی ہو تو پھر ہم یہ فون کر لیں ثم مرجع البصر اور پھر دوڑائیں بار بار اپنی نظر کو کر رہتے ہیں بار بار بس دیکھتے رہیں اور پھر واپس اور پھر دیکھتے رہیں اور پھر واپس اور پھر تھوڑی دیر چائے پیئیں اور پھر دیکھیں اور پھر واپس اور لنچ کرنے کے بعد پھر دیکھیں صحیح جس وقت موڈ آپ کا بنے اسی وقت دیکھتے رہیں اور ڈھونڈ نکالیں اگر کوئی کوتاہی ہے ثم مرجع البصر کرتین پھر آپ دوڑائیں اپنے نظر کو کرتین بار بار ینقلب الیک البصر ہر نمبر پہ ینقلب واپس آ جائے گا آپ کے پاس آپ کی نظر خاص ان ناکام ناکام مینس کہ جس کے لیے آپ تگ دو کر رہے ہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی خاص ان ناکام وہ حسیر اور وہ تکا ماندہ ہوگا وہ حسیر اور وہ آپ کا نظر وہ تکا ماندہ ہوگا دن بھر میں دیکھتا رہا کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی تو وہ تک جائے گا اور ناکام واپس لوٹ کے آئے گا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور تحقیق ہم نے مزین بنا دیا ہے ڈیکوریٹ کر دیا ہے السَّمَاءَ الدُّنْيَا یہ قریب والی فضا بِمَصَابِحَ بہترین کمکموں سے وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے بنا دیا ہے بعض کمکموں کو رجوماً بمب للشیاطین شیطانوں کے لیے وآتدنا لهم عذاب السعیر اور تیار کر دیا ہے ہم نے شیطانوں کے لیے عذاب السعیر اور تیار کر دیا ہے ہم نے لهم شیطانوں کے لیے عذاب السعیر جلتے آگ کی عذاب وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم اور وہ لوگ جو کفر کر چکے اپنے پروردگار کے ان کے لیے عذاب جہنم ہے وہ بئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے وہ اذا القوا جب انہیں پھینک دیا جائے گا اس آگ میں سمعوا لها شهيقا تو وہ سنتے رہیں گے اس آگ کے لیے شهيقا بہت بری آواز وہ جسے کان پٹتے جائیں گے وہی تفورو اور وہ آگ ابلتا رہتا ہے تکادو تمیز من الغیظ تکادو اور ایسا ابلتا ہے تکادو تمیز من الغیظ کے قریب ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے تار تار ہو جائے کہ وہ غصے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے یہ محاورہ ہے کہ فلاں غصے سے پٹ رہا ہے اللہ کریم فرماتے ہو جہنم کی آگ ایسے غصہ ہے میرے دشمنوں کے لیے کہ ممکن ہے کہ وہ غصے سے پٹ جائے خود اپنے تئیں تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پٹ جائے غصے کی وجہ سے، کلما القی فیہا فوجن، اور جب بھی ڈال دیا جائے گا اس آگ میں فوجن ایک گروہ، سألہم خزنتہا تو پوچھ لے گا اس گروہ سے خزنتہا گارڈز اس دوزخ کے، الم یاتکم نذیر، آیا نہیں آیا تھا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا، قالو وہ کہہ دیں گے بلا ہاں قد جانا، آ گیا تھا ہمارے پاس نذیر ڈرانے والا، فکذبنا ہم نے جھٹلایا اس کو، وقلنا اور کہہ دیا ہم نے ما انزل اللہ من شے، کہ نازل نہیں کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی وحی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہے آپ لوگ او ڈرانے والو پیغمبر ہو یا مولوی ہو، نہیں ہے آپ لوگ الا فی ضلال کبیر مگر بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، وقالوا لو کنا نسمع او ناقل، اور وہ کہیں گے لو کنا نسمع، اگر ہم ہوتے نسمع ہو کہ سن سکتے تھے حق کی بات کو، او ناقل ہو یا سمجھ سکتے تھے حق کی بات کو، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے آج ہم دوزخیوں میں سے، فاعترفوا بذنبہم، وہ ایڈمٹ کر جائیں گے اپنے جرم کو، فسوقا لاصحاب السعیر، تو بہت بڑی عذاب ہے دوزخیوں کے لیے، ان الذین، وہ لوگ، یخشون ربهم، جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیب، انسین صورت میں، لهم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑی اجر، واسروا قولکم او اجہروا بے، واسروا قولکم، اور چھپے چھپے کرتے ہیں آپ اپنی باتوں کو، او اجہروا بے یا عیانا کرتے ہیں، انہو یہ اللہ تعالیٰ علیم، علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور، سینے کے چھپے ہوئے رازوں پر، الا یعلم من خلق، الا یعلم، آیا نہیں جانتا ہوگا سینے کے راز کو، من وہ اللہ تعالیٰ خلق جس نے اس سینے کو پیدا کیا ہے، اللہ یعلم، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں سینے کے راز کو جانتا ہوں، اچھا سینے کے، تو اللہ کریم نے بس فوراً کے دیکھا، لا یعلم من خلق، جو اللہ اس کا انوینٹر ہے، اس کا کریٹر ہے، وہ اس سینے کے راز کو نہیں جانتا، الا یعلم، آیا نہیں جانتا وہ اللہ تعالیٰ خلق جس نے اس سینہ کو پیدا کر دیا ہے، وہ ہوا، اور یہی اللہ تعالیٰ اللطیف و دوربین نظر رکھنے والا ہے، الخبیر، اور بہت پکی انفارمیشن ہے اس اللہ تعالیٰ کی، هو الذی، یہی اللہ تعالیٰ وہ ذات، جعل لکم الارض، جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے زمین، ذلولا مسخر، ذلولا مسخر، کہ جہاں، اور ذلول کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اس کی سختی کی ضرورت ہو تو یہ انتہائی سخت رہتی ہے، آپ کے 120 منزلہ عمارت کو شکاگو میں ٹھہرائے ہوئی ہے، 120 منزلہ عمارت، کتنی بدن ہوگی اس کی، کتنی اس کا ویٹ کتنا ہوگا، کوئی 10-15 ٹن، ضرور کا کہ جہاں آپ کو اس کی سختی کی ضرورت ہے تو دیکھیے شکاگو میں اور وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 110 منزلہ عمارت کو کیسے نیو یارک میں اٹھائے ہوئی ہے، اور کتنے سارے بٹن والے ٹرین اس پہ دوڑتے رہتے ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہیں، اور جہاں آپ کو نرمی کی ضرورت ہے تو اتنا تھوڑا سا آلہ آپ لے کے اس کی تہوں میں جا پہنچتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے جب سختی کی ضرورت ہے وہاں کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے گا، جب آپ کو نرمی کی ضرورت ہے تو وہاں بھی کوئی ڈیفیکٹ اور کوتاہی نظر نہیں آئے گی، بس واپس اپنے سبق، میں نے آپ کو مولوی بنانا ہے، چھوڑنا نہیں، کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ قرآن اپنی تفسیر کیسے کرتا ہے ایک جگہ دوسری جگہ، آپ میتھڈالوجی کے کیسٹ جو ہیں ایک ایک کیسٹ انہیں $10-$10 کا دیا کریں، تو اگر اس کے پیسے بن گئے تو آپ مجھے آدھے دے دیں اور آدھے مسجد کو، تو میں حج پہ چلا جاؤں گا اور آدھے مسجد کو چلے جائیں گے، سب ایسے گھپ لگاتے ہیں، بس جو اس کی اپنی قیمت کا پسند چاہے، تو والذی، اور یہ اللہ تعالیٰ وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کے، without any defect، یقیناً پیدا کر دیا ہے، اور یقیناً پیدا کرنے کا معنی یہ کہ کوئی کوتاہی اس میں ہے نہیں، ویوم یقولو کن فیکون، ویوم یقولو کن فیکون، اور اس دن یقولو جو کہے گا کن کہ موجود ہو جا، فیکون تو موجود ہو جائیں گے ساری چیزیں، قوله الحق اللہ تعالیٰ کا فرمان، الحق وہ سچا ہے، قوله الحق اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے، وله الملک اور اس اللہ کے لیے الملک اختیار کامل ہے، یوم ينفخ فی السور اس دن جب پونک اور بلو کیا جائے گا، فی السور اسرافیل والے لاؤڈ سپیکر میں، اسرافیل والے لاؤڈ سپیکر میں، تو اسی دن اللہ کے لیے کامل اختیار ہے، اسی دن اللہ کے لیے، کامل ہے. تو اس طرح چیز دو بار بلو کرے گا, گزر گیا تھا, گزر گیا تھا. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون. اللہ کریم نے سورہ زمر کے اندر کہہ دیا کہ نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض, کہ اسرافیل بلو کرے گا سارے لوگ گر جائیں گے, ختم, دنیا بھی ختم. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر دوسرا بلو کرے گا آفٹر 40 ایئر, فاذا هم قیام ینظرون. وہ سارے یہ جو مشروم ہوتے ہیں, مشروم جس طرح ابھر کے نکلتا ہے زمین سے, فاذا هم قیام ینظرون, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سارے انسان مشروم کی طرح اکھے نکل آئیں گے. فاذا هم قیام ینظرون, اب آپ باٹنی والوں کے پاس جائیں کہ یہ مشروم کا, مشروم کی خصوصیت کیا ہے, اس کی نیچرل گروتھ وہ کس انداز سے ہوتی ہے, تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ پیغمبر نے یہ بات کس انداز سے کیوں کی. کسی دوسری چیز کی مثال بھی دے سکتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مثال دیتے تو چونکہ آپ تو سائنٹسٹ نہیں تھے, کہ سائنٹسٹ تھے رسول اللہ علیہ وسلم, کوئی فزیشین تھے, کوئی سرجن تھے, ہاں کوئی فزکس سے ماہر تھے, کیمسٹری کے ماہر تھے, ایروسپیس انجینئر تھے, کچھ بھی نہیں تھے, بس صرف پیغمبر تھے. کیا تھے؟ پیغمبر. جو بات کرتے تو وہ تو خالق کائنات کی طرف سے القاء ہوتی ہے اس کی دماغ میں, اور وہ اپنی زبان سے کہے جاتے, اپنی زبان سے کہے جاتے. صحابہ نے عرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب, سارے انسانی بدن کو زمین کھا جائے گی لیکن عجب الذنب کو نہیں کھائے گی, عجب الذنب کو نہیں. تو عجب الذنب کا تو ایک مفہوم یہ ہے, یہ جو اسپائنل کارڈ ہے جس کی انتہا ہوتی ہے, جہاں ڈارون کہتا ہے کہ وہاں سے دم کٹا ہوا ہے, جہاں ڈارون کا قول ہے کہ وہاں سے دم کٹی ہوئی ہے, مینس ڈارون کا جو فلسفہ ہے, عجب الذنب یعنی وہ ٹیل کی جو انتہا ہوتی ہے, دم کی انتہا ہوتی ہے. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ سپائنل کارڈ یا بیک بون کا وہ حصہ اسے خاک نہیں کہے گی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ نے فوراً سوال کرے ہونا عجب الذنب, کہ یہ عجب الذنب کیا چیز ہے, حالانکہ یہ ایک ویل نون اصطلاح تھی, لیکن صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے, انہیں پورا پتہ لگ جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دا کانٹیکسٹ ہی یوزڈ دی ورڈ عجب الذنب, ہی مینٹ سم تھنگ ایلس, کہ جس کانٹیکسٹ میں اس نے عجب الذنب کو استعمال کر دیا ہے اسے سپائنل کارڈ یا بیک بون یا اس کی وہ انتہا مراد نہیں ہے. تو فوراً صحابی نے پوچھ لیا وما عجب الذنب, یہ جو عجب الذنب کا آپ کا کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی زوالوجی کے فیلڈ میں چلے جاتے, کیونکہ وہ زوالوجی کے ماہر تو تھے نہیں, کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کر سکتے تھے, کہ اس نے زوالوجی پڑھانا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مثال دینی میں اس پہ حبت خردل, یہ انسانی بلڈ یا انسانی بدن کا وہ ٹشو ہے مثل حبت خردل جو سرسوں کے دانے جیسا ہے. تو عربوں کو سب سے زیادہ باریک چیز کی مثال خشک زمین میں, جہاں پہ صرف سرسوں کا دانہ ہی سب سے قلیل ترین ایٹم ہوا کرتا تھا, سب سے صغیر ترین اور چھوٹا ایٹم ہوا کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل حبت خردل, یہ ایک ایسا ذرہ ہے جس طرح مسٹرڈ گرین ہے, جس طرح مسٹرڈ. آج کی دنیا نے کلاؤننگ کی جو کلاؤننگ کا جو مسئلہ پیدا کر دیا, ڈی این اے, تو وہی ڈی این اے کا ذکر کر رہا تھا کہ مثل حبت خردل. اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈی این اے سے کیا تعلق تھا؟ وہ کوئی اسپیڈ کا ماہر تو نہیں تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے بات انسپائر ہو جاتی, وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہے تھے. یہی مسئلے ہیں اظہر, اظہر زندہ ہو کے مردہ. اچھا, لہ الملک یوم ینفخ فی الصور, اور اللہ کے لیے اختیار کامل ہے, یوم اس دن ینفخ جب بلو کیا جائے گا, فی الصور, فی الصور, سور وہ کرن کو کہتے ہیں, کرن مین ہارن, H-O-R ہیں, تو ہارن تو ویسے سین کو کہتے ہیں, لیکن لاؤڈ سپیکر والے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہارن کہتے ہیں. تو میوں کا فسور, جب ہارن میں آواز لگائی جائے گی, ہارن میں آواز لگائی جائے گی, اور جو باز بعد الموت کی آواز ہوگی, تو حضور علیہ السلام نے الفاظ میں اسے بیان کر دیا ہے کہ اسرافیل کہے گا کہ ایوہ العظام النخرہ والاجساد البالیہ واللحوم المتمزقہ والاوصال المتفرقہ حلوم الی غرض الرحمن, او انسانی جسو جو ریزہ ریزہ ہو چکے. سورہ یاسین ذرا نکالا, پارا نمبر 23, آیت نمبر 45. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتقو کہ ڈریے, مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ, ان اعمال سے جو آپ کے آگے پیچھے ہیں, جو برے اعمال آپ کر رہے ہیں اس سے ڈریے, مینز یعنی اسے اوائڈ کریں, انہیں اوائڈ کریں, جو آگے پیچھے آپ برے اعمال کرتے رہتے آگے پیچھے انہیں چھوڑ دیں. لعلکم ترحمون تاکہ آپ لوگوں پہ رحم کیا جائے. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے یا کوئی قرآن آیت اللہ کے آیات میں سے الا کانوا عنہا مورزین مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. وإذا قیل لہم اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے انفقوا کہ خرچ کریں مما اس مال سے رزقکم اللہ جو دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قال الذین کفروا تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں للذین آمنوا مومنوں کے بارے میں جو غریب ہیں کفار کہہ دیتے ہیں غریب مومنوں کے بارے میں انطعمو آیا ہم کھلائیں من ایسے لوگوں کو لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتے اطعما تو انہیں خود کھلا دیتا تو جنہیں اللہ نہیں کھلاتا ہم سے کیوں کھلا دیتا ہے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ انہیں بھوکا مرواتا ہے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ انہیں کھلاؤ انطعمو من لو یشاء اللہ اطعما ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جنہیں اللہ خود نہیں کھلانا چاہتا. ان انتم الا فی ضلال مبین ویقولون اور وہ کہتے ہیں متى هذا الوعد کہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة یہ نہیں دیکھتے اور انتظار نہیں کرتے الا صيحة واحدة مگر ایک ہی بلو کا انتظار کرتے ہیں ایک ہی اسرافیلی بلو کا انتظار ہے تاخذوں جو انہیں اپنے لپیٹ میں لے لے گا وہم یخصمون اور یہ جگہوں میں مصروف رہیں گے یہ اس طرح ریزننگ میں مصروف رہیں گے اللہ کا بلو آ جائے گا یہ ریزننگ کرتے رہیں گے اور اسرافیلی بلو آ جائے گا ان کی گرفت میں لے لے گا فلا یستطیعون توصیتن اسی وقت وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے توصیتن کہ کوئی وصیت کر جائے اور کرے تو کس کے حق میں کرے وہاں وصیت کے لیے کوئی رہے گا نہیں فلا یستطیعون توصیتن وہ طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کے ولا الی اہلہم یرجعون اور نہ واپس اپنے گھر لوٹ سکیں گے ونفق فی السور اور بلو مار دیا جائے گا فی السور ہار میں ونس اگین فاذا ہم من الاجداث سے تو اعلیٰ فیصدن وہ اپنے قبروں سے الی ربہم پروردگار کی جانب ینسلون دوڑ کے نکل جائیں گے دوڑ کے مشروم کی طرح دوڑ کے نکل جائیں گے تو واپس اپنے سبق وَلَهُ الْمُلْكُ چھوڑی صاحب جیسے یہ قرآن آسان کتاب ہے کہ بڑی مشکل کتاب ہے ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يُخْلَقُ بِكَسْرَةِ الرَّدِ قرآن کریم کے الفاظ کا بھی یہ اعجاز ہے کہ بار بار سنیں گے تو ہر بار آپ کو نیا مزہ دے گا یہ قرآن نہیں ہوتا قرآن اور ایک اور دوسرا کہ اس کی تفسیر کرتے رہیں گے تو ہر بار آپ کو نئے معنی دیں گے وَلَهُ الْمُلْكُ اور اللہ کے لیے اختیار کامل ہے یوم ينفخ فی الصور اس دن جب لود کیا جائے گا فی الصور ہارن میں اور عالم الغیب والشہادہ وہ اللہ تعالی جو عالم ہے الغیب پوشیدہ کا والشہادہ اور آشکارا کا وہ الحکیم اور یہی اللہ تعالی وزڈم رکھنے والا ہے الخبیر اور انفارمیشن رکھنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے میتھڈالوجی میں ذکر کیا تھا قصص کا کہ کبھی اللہ کریم قصہ بھی بیان کرتا ہے لیکن چونکہ قرآن کریم یہ ہسٹری کی کتاب نہیں تو قصہ فارمی سے کا قصہ نہیں بیان کرتا ایک موضوع کی مناسبت سے اسے بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ موضوع ثابت ہو جائے. تو ابراہیم کی شخصیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایسی تھی کہ سارے لوگ اسے اپنا مقتدا اور امام سمجھتے تھے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں ابراہیم کے قدموں کو فالو کر رہے ہیں. تو یہاں اس قصے کا مطلب دو باتیں ہیں ایک بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ اس طرح سٹیبلیٹی اور استقامت کا مظاہرہ کریں جس طرح ابراہیم نے کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین مکہ وہ خود بھی دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم کے نسبی اولاد بھی ہیں اور روحانی فالوور بھی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا پھر شرک کہاں سے آ گئی ابراہیم کا کردار تو ذرا دیکھیے اس کا تو یہی کردار تھا وہ تو رئیس الموحدین تھے انبیاء میں ہم اسے رئیس الموحدین کہتے ہیں وہ تو موحدین کے سردار تھے تو مشرک کا یہ تصور کہاں سے آیا عجیب فالوور ابراہیم اذ قال ابراہیم لابیہ, اور جب کہہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ سے, آزرا, آزر یا آزر اس کا نام تھا اور تارخ اس کا لقب تھا, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تارخ اس کا نام تھا اور آزر اس کا لقب تھا, نک نام, تو نک نیم سے زیادہ مشہور ہو گئے. اذ قال ابراہیم لابیہ آزرا, اور جب کہہ دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ آزر سے, اتتخذ اصناما, اتتخذ, آیا آپ بنا دیتے ہیں اصناما, اصناما بتوں کو, سٹیچوز کو, سٹیچوز کو, اتتخذ, آیا آپ بنا دیتے ہیں اصناما سٹیچوز کو, آلہتن معبود, آپ انسٹیٹیوٹس کو اور بتوں کو جو میٹل کے بنے ہوئے ہیں, پتھر کے بنے ہوئے ہیں, اسے آپ خدا بناتے ہیں. انی اراکا, میں دیکھتا ہوں آپ کو, سمجھتا ہوں آپ کو, وقوم کا اور آپ کے قوم کو, فی ضلال مبین, کلیئر کٹ گمراہی میں, کہ آپ بمائے قوم کے کلیئر کٹ گمراہی میں پنس چکے ہیں. ضلال مبین, ضلال مبین, یہ کوالٹی اس چیز کی ہوتی ہے جس کے لیے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, آرگومنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, سامنے نظر آئے. اب سورج موجود ہے آسمان میں, تو سورج کی وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود اپنے تئیں دلیل ہے. حضرت ابراہیم نے کہہ دیا کہ یہ آپ جو سٹیچوز کو خدا بنائے ہوئے ہیں, معبود بنائے ہوئے ہیں, یہ ایسی کلیئر کٹ گمراہی ہے کہ اس کے لیے کسی گمراہ, اسی گمراہی کے گمراہی میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, کلیئر کٹ گمراہی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے لیے بھی اپنے باپ آزر سے, اتتخذو, آیا آپ, اتتخذو, آپ بنا دیتے اسنامن سٹیچوز کو, آلہتن خدا, انی اراکا, میں سمجھتا ہوں آپ کو, وقوم کا اور آپ کی قوم کو, فی ضلال مبین, کلیئر کٹ گمراہی اور ضلالت میں, وکذالک, اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ کون سا تھا, تو آرکیالوجی کی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے 2100 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے, 2100 سال قبل حضرت عیسیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے, 2100 سال قبل مسیح میں, کیونکہ کھدائی سے اور آرکیالوجی کے تحقیق سے حضرت ابراہیم کے زمانے کے کتبے ملے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اور آپ کو بھجوایا گیا, عام طور پر بابل مشہور ہے, بابل, لیکن یہ بابل اس زمانے کا شہر نہیں تھا, اس زمانے میں اس ریجن کا نام تھا اور, الف این رے, اور اس کی آبادی 5 لاکھ کے قریب کی علاقے کی, مینس کہ بڑا آباد علاقہ تھا, اور یہ تجارتوں اور ثقافت کا مرکز تھا اور کا علاقہ, اور معاشرہ طبقاتیت میں تقسیم ہو گیا تھا, کلاس ڈسکریمنیشن یہ زوروں پر تھی, کلاس ڈسکریمنیشن زوروں پر تھی. ہر پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا تو ایسے ماحول میں کہ کلاس ڈسکریمنیشن اور طبقاتی امتیازات وہ ناقابل برداشت حد تک بڑے ہوئے ہوتے تھے. حضرت ابراہیم جب آئے تو معاشرہ 3 طبقات میں منقسم تھا, ایک طبقے کو کہا کرتے تھے امیلو, عین میم یا لام واو, امیلو, یہ 2 ذروے ہوتے جنہوں نے سارے ریسورسز پہ قبضہ کر لیا تھا, سورسز اور ریسورسز, جاگیر ان کا, سرمایہ ان کا, صنعت ان کا, اور فوجداری اور دیوانی مقدمات میں ان کے لیے لا آف امیونٹی تشکیل دی گئی تھی, ان کے جرائم کو جرائم نہیں سمجھا جاتا تھا, یا توڑی معمولی سزا بن جاتی تھی, یہ امیر طبقہ تھا. یہ چیز پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ لا گورنز دی پور اینڈ رچ گورنز دی لا, تو ایسا بھی لکھیں, یہ پولیٹیکل سائنس کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ لا گورنز دی پور اینڈ رچ گورنز دی لا, قانون ہوتا ہے غریبوں کے لیے, مالدار تو قانون کے اوپر سواری کرتے رہتے ہیں, کیوں وڈیرا صاحب کو کون کیا کہہ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں, ان کے ذاتی جیل ہوتے ہیں, کوئی پوچھ نہیں سکتا, ہاں ایک تو یہ لوگ تھے اور دوسرا طبقہ تھا ان کو مشکینوں کہلایا جاتا تھا, میم شین کاف یا نون واو, مشکینوں. یہ مشکینوں کلاس میں تین قسم کے لوگ شامل تھے, فارمرز, ہاری اور سنا مینس پروفیشنلز, نہیں ہوتے انجینئر اور ٹیکنالوجی کے ماہرین یہ, اور تیسرے تجار, یہ چھوٹی موٹی تجارت کیا کرتے تھے, ان کو مشکینوں کہا جاتا تھا. اور تیسرا طبقہ تھا اس کو اردو کہلایا جاتا تھا, الف را دال واو, یہ غلام تھے, فورسز اور ریسورسز پر قبضہ تھا امیلو کا, امیلو طبقے کا, سارے ریسورسز پر قابض تھے. وہاں پہ ہوگا الرحمن الرحیم القصص پارہ نمبر 20, یہ سارے حافظوں سے زیادہ قرآن یاد رہتا ہے کہ یہ کہاں پر ہے, حافظ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں پر ہے. بالکل ابتدا, تواسین میم تلک آیات الکتاب المبین, یہی کلیئر کٹ کتاب کی آیتیں ہیں, نتلو علیہ کا نتلو والے کام بیان کرتے ہیں آپ کے لیے, من نبئ موسیٰ و فرعون, موسیٰ اور فرعون کی نیوز ہم آپ کو بیان کرتے ہیں, موسیٰ اور فرعون کی خبریں, بالحق کے تفصیلی اعتبار سے, لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو عقیدہ رکھتے ہیں ایمان لاتے, ان فرعون تحقیق فرعون, غلا فی الارض غلا, ان فرعون تحقیق فرعون غلا فی الارض, وہ ٹرانسگریشن کر چکا تھا اللہ کی زمین میں, سارے حدود کو پامال کر چکا تھا, اس کے لیے کوئی لیمٹس نہیں تھی, وہ پامالی کی انتہا تک جا پہنچا تھا, انہیں سارے ان سارے حدود کو کراس کر دیا تھا, اور کیا کیا, وجعل اعلیہا اور تقسیم کر دیا تھا زمین میں رہنے والوں کو شیعاً طبقات میں, وجعل اعلیہا اور تقسیم کر دیا تھا بنا دیا تھا اہل ارض اور اہل مصر کو شیعاً طبقاتی امتیاز میں, انہیں تقسیم کر دیا تھا, دوز ہو ہیو اینڈ دوز ہو ہیو ناٹ, ہو ہیو اینڈ دوز ہو ہے ہو ہیو ناٹ, کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات, اور تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. پیغمبر ہمیشہ ایسے موقع پر آئے جب بندے مزدور کے اوقات بڑے تلخ ہو گئے. وجعل اعلیہا شیعاً اور بنا دیا تھا اس نے اعلیہا آل مصر کو شیعاً طبقات میں, کلاس ڈسکریمنیشن میں تقسیم کیا تھا, کیسے, یستضعف طائفۃ منہم, یستضعف ڈپرائیوڈ بنا دیا تھا, یستضعف کمزور بنا دیا تھا, یستضعف بیگاری بنا دیا تھا, طائفۃ منہم ایک بڑی قوم کو, ایک بڑی قوم کو اس نے بیگاری بنا رکھا تھا, وہ تھے بنی اسرائیل, وہ تھے بہت بڑی قوم تھی اور فرعون نے انہیں بیگاری بنا رکھا تھا, ہیونگ نو اینی سوشل سٹیٹس, تو سوشل سٹیٹس کو کیا کھانا نہیں ملتا تھا بڑے پیٹ, اور پھر یذبح ابناہم وہ ذبح کرتے تھے, ابناہم ان کے نوجوانوں کو, ان کے بچوں کو وہ ذبح کرتے تھے کہ کہیں یہ انقلاب نہ لائیں, ہمارے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں, یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم اور زندہ چھوڑ دیتے تھے ان کی لڑکیوں کو اور انہیں گھر میں خادمائیں اور کنیزیں رکھتے تھے, انہو کان من المفسدین, تحقیق تے یہ فرعون بہت بڑے فساد کرنے والوں میں سے, ونرید ان نمنا اور ہم ارادہ کر چکے تھے ان نمنا کہ احسان کریں, علی الذین استضعفوا ان لوگوں پر جنہیں ڈپرائیوڈ اور محروم بنا دیا گیا ہے, فی الارض اللہ کی زمین میں ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ احسان کریں, اور کیسی احسان کریں, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور بنا دے ہم انہیں دین اعتبار سے پیشوا اور مقتدا, وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور بنا دے ہم اسے دنیاوی اعتبار سے فرعونیوں کے سارے مال کے وارث, کہ وہ دنیاوی اعتبار سے سارے مال کے وارث بنے اور دین اعتبار سے مقتدا اور پیشوا بن جائیں. دین اعتبار سے مقتدا, اور اللہ جب انقلاب لے آتا ہے تو دینداروں کے ہاتھوں میں اقتدار دیا کرتا ہے, بغیر اس کے کوئی انقلاب وہ کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے. وہ گپ لگا رہے ہیں, وہ گپ لگا رہے ہیں جب تک دین دنیا اکٹھے ایک گروہ کے ہاتھ میں نہ آئے تبھی تک کوئی انقلاب نہیں آئے گا, کوئی بہتری آئے گی نہیں, کوئی بہتری آئے گی نہیں. مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا تب ہوگا جب ارباب اقتدار میں دو صفتیں ہوں, خود دین کو سمجھنے والے ہوں اور دین کے ساتھ مخلص ہوں. یعنی ارباب اقتدار خود دین کو سمجھنے والے ہوں اور دین کے ساتھ مخلص. اگر ارباب اقتدار دین کے ساتھ مخلص ہے لیکن سمجھ نہیں سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں بگڑے گا, آپ کا آپ کے نظام کا کچھ نہیں بگڑے گا. اور اگر وہ دین کو سمجھتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہونے دین کے ساتھ تو پھر بھی کچھ نہیں بنے گا. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ آ جائے ارباب اقتدار کے ہاتھ میں تو تبھی تبدیلی آ جاتی ہے, انسانوں کی بڑائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم نے یہاں پہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو دے دیا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, ہم ارادہ کر رہے تھے کہ احسان کر دے ان لوگوں پر, استضعفوا جنہیں بیگاری بنایا گیا تھا, مستضعف بنایا گیا تھا, کمزور بنا دیا گیا تھا, محروم بنایا گیا تھا, ڈپرائیو اینڈ ڈاؤن ٹراڈن, اگر جنہیں ڈاؤن ٹراڈن بنایا گیا تھا آپ کے سندھ میں, کہاں سندھ میں, پنجاب میں, ہر جگہ, ہر جگہ یہ عذاب ہر جگہ ہے, یہ عذاب ہر جگہ. میں نے ایک بار سندھ میں تقریر کی, سکر کے بڑا مدرسہ, سکر کا بڑا مدرسہ ہے, اس میں میں نے ایک بیان اور بہت زیادہ بڑا اجتماع تھا, تو میں نے وہاں کہہ دیا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آتی کہ پنجابیوں نے ایسا کیا اور پنجاب نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور فلان فلان. میں نے کہا کہ بحیثیت قوم کوئی قوم ظالم نہیں ہوتی, قوم کے افراد ظالم ہوتے ہیں اور وہ افراد آپ کو ہر قوم میں ملتے رہیں گے. تو میں نے کہا کہ مسئلہ سندھی اور پنجابی کا نہیں, اور مسئلہ پشتون پنجابی کا بھی نہیں, اور مسئلہ بلوچی اور پنجابی کا بھی نہیں, مسئلہ ہے ہو ہے اور ہو ہے ناٹ کا, کہ ایک طبقہ ہے تمام قومیتوں میں ہو ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے عزیز ہیں, صحیح ہے, اور دوسرا ہو ہے ناٹ یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے عزیز ہیں, لیکن وہ جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے کہ ان کے پاس وسائل ہیں, اور یہ تو اپنی غریبی کی وجہ سے کوئی اتحاد کر نہیں پا رہا ہے کیونکہ انہیں تو وقت نہیں مل رہا کہ کوئی سوچے اپنی بلائی کے لیے. اور آج کے پاکستان میں تو میرے خیال میں کسی کو وقت نہیں مل رہا, ہر آدمی اپنے بچوں کے دو وقت روٹی کے لیے ترستا رہتا ہے, تو خاک اس کو وقت ملے کہ وہ کوئی سوچے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. کیوں سوچ سا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسئلہ ہوتا ہے دو طبقات کا, قومیتوں کا نہیں ہوتا. قوم بحیثیت قوم کسی کا استحصال نہیں کرتی, قوم بحیثیت قوم, کیونکہ اس کا معنی تو یہ کہ پنجابیت ظلم کا نام ہے, سندھیت ظلم کا نام ہے, پشتونیت ظلم کا نام ہے, بلوچیت ظلم کا, حالانکہ ایسا نہیں ہے, سرمایہ داریت ظلم کا نام ہے, اور جاگیرداریت ظلم کا نام ہے, اور ہاری بننا اور مزارے بننا اور مزدور بننا یہ مظلومیت کا نام ہے. بس دو ہی طبقے ہیں تمام دنیا میں, صحیح صحیح سا. قرآن نے بھی یہ فلسفہ دے دیا, تبھی تو اللہ نے اس کا بیڑا بھی غرق کروا دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسے احسانات کیے اور آج آپ اتنے بدتمیز لوگ ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, اور ہم نے ارادہ کر لیا تھا اور کر رہے تھے کہ احسان کر دے ان لوگوں پر, استضعفوا فی الارض, جنہیں مصر اور الیگزینڈریا کی سرزمین میں بگاری بنایا گیا تھا, ونجعلہم ائمہ اور انہیں بنا دے ائمتن دینی پیشوا اپنے زمانے میں, ونجعلہم الوارثین اور بنا دے انہیں الوارثین مالک فرعونیوں کی حکومت کے, ونمکن لہم فی الارض اور اختیار اور حکومت دے دیں ہم ان کو, فی الارض زمین میں, ونری فرعون وحامانا وجنودہما اور دکھائے ہم فرعون کو ظالم حکمران, وحامانا اور ظالم سپورٹر, حامان یہ وزیر اعظم تھے اس کے, وَنُرِيَ فِرْغَوْنَا فِرْغَوْن ہیڈ آف دی سٹیٹ تھے اور حامان ہیڈ آف دی گورنمنٹ چیف ایگزیکٹو وَنُرِيَ فِرْغَوْنَا اور دکھا دے فرغون کو وَحَامَانَا اور حامان کو وَجُنُودَهُمَا اور ان کے لشکریوں کو مِنْهُمْ انہی بنی اسرائیل کی جانب سے مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وہ چیز جس سے وہ اجتناب کر رہے تھے اور اوائڈ کر رہے تھے اس سے جان بچاتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کا غلبہ ہے کہ قبطیین پر ان کا غلبہ نہ آئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان کے ذریعے انہیں وہ چیز دکھائیں جسے وہ ناپسند کرتے ہیں وَنُرِيَ فِرْغَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ مِنَّ بَئِ مُوسَى وَفِرْغَوْنَ بِالْحَقِّ ہم آپ کو ماضی کا واقعہ تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں اب ذرا کان کھول کے سننے تو یہ دیکھیے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے کہاں تک چلا گیا آیت نمبر 43 تک وہ کہ آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے لیکن آیت نمبر 42 تک آیت نمبر 39 دیکھیں وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُ فِي الْأَرْضِ وَاسْتَكْبَرَ اور قانون سے بالا تر بن گئے تھے کون ہوا فرعون وجنود اور اس کے حواری اس کے سپورٹر ان کے لیے کوئی قانون مانون نہیں تھا اب کسی کوٹ آف لا میں ان کے کسی حد کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے الزبت کے باپ تھے وستکبرا ہوا وجنود اور قانون سے بڑے بن گئے تھے بالا بن گئے تھے ہوا فرعون وجنود اور اس کے لشکری فی الارض اللہ کی زمین میں بغیر الحق کے وداؤٹ اینی جسٹ کاز اینڈ جسٹ ریزن ایکویلٹی ان دی آئیز آف لا وہاں نہیں تھا تو اس لیے اللہ کریم نے بغیر الحق لفظ استعمال کر کہ کوئی جسٹ ریزن اور جسٹ کاز اس کے لیے نہیں تھا کہ یہ لا آف امیونٹی کیوں اپلائی کیا گیا تھا اور وہ خباست آج تک ہے دنیا میں لا آف امیونٹی کا ہر جگہ ہے ہر جگہ ہر ملک میں ہے سوائے نظام اسلام کے کہ نظام اسلام میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مدعا علیہ کے طور پر کھڑا ہوا ہے حضرت علی بن ابی طالب قاضی شریح کے سامنے مدعا علیہ کے طور پر کھڑا ہوا ہے اور کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ایگزمپٹ کر دے خلیفہ کو پیشی سے ایگزمپشن ہو جائے کہ وہ عدالت میں نہ آئے کیوں نہ آئے وہ ضرور عدالت میں آئے کیونکہ عدالت اور قانون ہی سپیریئر ہوا کرتا ہے وہ قاضی کے لیے توڑا آتا ہے وہ تو اللہ کے قانون کے لیے آتا ہے اور اللہ تو کسی سے انفیریئر نہیں ہوتا وہ ہر کسی کو اپنے ہاں بلا سکتا ہے قاضی ہی ورکس بٹ ہی ڈز آن بیہاف آف اللہ سبحانہ وتعالی اس لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قاضی نے اگر رشوت لینی شروع کر دی تو اس نے کہا کہ خاکم بدہن و معاذ اللہ یہ تو ایسا ہے جیسا خدا ہی رشوت خور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو آخری سہارا ہے لوگ وہاں پہنچتے کہ بڑے نے میرے ساتھ یہ زیارتی کی جس کے گیبان میں ہاتھ ڈالنا میرے بس کی بات نہیں میں آپ کے پاس آ پہنچا ہوں میں آگے تو کل اخبار میں آیا ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری کو بھی غیر ملکی فرم کے حوالے کروایا جا رہا ہے پتا ہے جوڈیشری کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے وہاں تو ہر ایک چیز وہ تو بزنس بن گیا ہے اللہ تعالیٰ رام فرمائے وہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَا وَجُنُودُهُ اور بڑا بن گیا تھا فرعون و جنود و اس کے حواری اور سپورٹر فی الارض زمین میں بغیر الحق کے بغیر کسی جسٹ کاز کے اور کوئی جسٹ کاز ہوتا نہیں لا آف امیونٹی کے لیے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اور ان کا یہ یقین کامل تھا کہ یہ ہمارے پاس نہیں لوٹائے جائیں گے فَأَخَذْنَاهُ ہم نے پکڑ لیا اس کو وہ جنود ہو اس کے سپورٹرز کو فنبذناہم اور پھینک دیا ہم نے انہیں فی الیم میں اوشن میں دریا میں پھینک دیا فانظر آپ دیکھیے کیف کان عاقبت الظالمین کے کس طرح تھا انجام ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا واپس اپنے سبق پر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ پیغمبر جب بھی بھجوایا گیا عدل کا جنازہ نکال دیا گیا تھا تبھی اللہ کریم نے عدل کو اثر نو عدل کو اثر نو نئی زندگی دینے کے لیے پیغمبر کو بھجوا دیا اور یہ کیوں؟ آپ ذرا نکالیں سورہ الحدید، سورت الحدید، اٹ ول بی 28 آئی تھنک 27، آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، تاکہ ہم نے بھجوا دیے تھے رسلنا اپنے پیغمبر، بالبينات واضح احکام اور قوانین کے ساتھ، واضح احکام اور قوانین کے ساتھ، وانزلنا معهم الكتاب، اور نازل کر دیا تھا ہم نے ان کی معیت میں الکتاب کتاب، والمیزان اور نظام عدل، والمیزان اور نظام عدل، یعنی ان کو کوئی اس کو سکیل نہیں دیا گیا تھا، سکیل علامت ہوتی ہے عدل کی، آج بھی آپ جائیں ہر ملک کے کورٹ کے سامنے مین گیٹ پر سکیل کا وہ مارک لگا ہوتا ہے، سکیل کا مارک، بلکہ ججز کے سامنے وہ چھوٹا سا جو پڑا رہتا ہے وہ بھی سکیل ہی ہوتا ہے کہ اس سکیل سے ہم نے آپ کا بیڑا غرق کروانا ہے۔ انزلنا معهم الكتاب، اور نازل کر دیا تھا ہم نے ان کے ساتھ کتاب، والمیزان اور نظام عدل، کس لیے؟ لیقوم الناس، تاکہ لوگ سٹینڈ لے لیں بالقسط انصاف کے تقاضوں پر، لیقوم کہ لوگ سٹینڈ لینے، کہ لوگ سٹینڈ لینے، لیقوم الناس، تاکہ لوگ سٹینڈ لے لیں بالقسط انصاف کے تقاضے پر، ایک، اور لیقوم الناس، اور تاکہ انسانیت قائم رہے بالقسط انصاف کے اساس پر۔ تو اس کا معنی یہ کہ جہاں انصاف نہیں ہوگا تو لوگ دو پاؤں والے اچھے بھلے حیوان ہوں گے، کیا ہوگا؟ دو پاؤں والے اچھے بھلے، اور جہاں پہ جسٹس نہیں ہوگی وہاں پہ امن و امان کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا، انجسٹس یہ کبھی پیس کو نہیں جنم دے سکتا، پیس اور امن، امن و آشتی مانگی ہے تو کس اساس پہ ملے گی اسے؟ جسٹس پہ، تو عادل ہوگا تو امن و امان آٹومیٹکلی، یہ اس کا بچہ ہی پیدا ہو جاتا ہے، آپ جسٹس کرتے رہے معاشرہ گبن ہو جاتا ہے، گبن ہو جاتا ہے تو بچہ دے دیتا ہے پیس والا، کون سا بچہ دے دیتا ہے؟ پیس والا، آپ واپس جائیں، وہی تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی تین طبقات تھے، ابراہیم علیہ السلام کا اپنا خاندان اول ذکر طبقے سے تھا، ابراہیم کا اپنا خاندان یہ بھی ہوحیو سے تھا، اس کا باپ ہوحیو میں بہت بڑا سردار تھا، پرائم منسٹر تھا، ہوحیو میں بہت بڑا سردار تھا آزر، اور اللہ کریم نے جو بھی انبیاء بھجوائے وہ ول آف فیملی میں بھجوائے، کس میں؟ ول آف فیملی میں بھجوائے، کہ لوگ کوئی انگلیاں نہ نکالے، کہ غریب آدمی اپنے لیے کوئی جو بول رہا ہوگا، اور اگر کہیں اور اسے سرداری نہ ملے تو کم از کم مسجد کی صدارت پہ مل جائے تاکہ انا کی تذکیر ہو، صحیح ہے؟ فار ایگزامپل، ایسے ایگزامپل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پیغمبری کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، کیونکہ باقی تو کوئی اسے گھاس ڈالتا ہی نہیں، تو کہتا ہے شاید اگر اس حوالے سے کوئی عزت نزت بن جائے، کوئی چیز بن جائے، تو اللہ کریم نے ہر پیغمبر کو ولا فیملی میں سے اٹھا کر بھجوا دیا، کہ نہیں سرداری تو پہلے بھی ان کی گھر کی لونڈی تھی، لیکن یہ اس کو کک مار رہا ہے، کک کر رہا ہے۔ یہ ہمارے امام الہند جو تھے مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، اس کے والد صاحب ہندوستان کے سب سے بڑے پیر تھے، لیکن اس کی ذہنیت ان چیزوں سے متنفر تھی، اور لوگ ان کے پاؤں پڑتے رہتے تھے، اس کے والد صاحب کے پاؤں پڑتے رہتے تھے، لیکن اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، ماحول میں آنکھ کھولی، اس سے نفرت تھی ان چیزوں سے، ظلم کو ظلم نہ کہنا اور رشد و ہدایت کی بات کرنا نہیں نہیں۔ تو لوگوں نے اس کے والد صاحب کے جنازے میں اس کے سر پہ پگڑی رکھی، اس نے کہا پگڑی کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے پیر نہیں بننا، میں نے پیر، ہاں میں نے پیر بننا ہے، لیکن پیغمبر کے اصولوں کے ماتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے، اور زندگی بھر جیلوں میں رہے، لڑتے رہے اور ٹکرتے رہے، لڑتے رہے اور ٹکرتے رہے، امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد، لوگوں نے معاف نہیں کیا، لوگوں نے کافر بنا دیا، پاکستان کے خلاف بول رہا ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پانسی کے تخت تک جا پہنچے، لوگوں نے کافر بنا دیا، امام سندھی رحمہ اللہ 25 سال مسلسل جلاوطن رہے، لوگوں نے کافر بنا دیا، ٹپے تو ملتے ہیں حکمرانوں کو کہ بھائی ٹپا لگا دیں، ایسا ملک حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, جس کے متعلق اس زمانے کے وائسرائے نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو مولوی ہے ایک مٹی بر بدن ہے, اس کے رگ و ریشہ میں انگریز کی نفرت اتنی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے, اگر ہم اس کی تکہ بوٹی کریں تو اس کے خون کا ہر ایک دارہ انگریز کی نفرت کی آواز لگاتا رہے گا. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پانسی گھاٹ تک جا پہنچے, لوگوں نے کافر بنا دیا. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے دیکھیں, اللہ اکبر. تو اور جو حضرت ابراہیم کا شہر تھا اس کی آبادی 500,000 یعنی اس علاقے کی, اور کسی خاص شہر کا نام نہیں تھا, ایک بہت بڑا علاقہ تھا, ریجن کا نام تھا, ریجن کا نام تھا, فار ایگزامپل کیلیفورنیا. تو اس کی آبادی 500,000 کے قریب تھی اس زمانے میں. ابراہیم علیہ السلام وہاں مبعوث کرائے گئے, اور آرکیالوجی کے حوالے سے اس زمانے میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5,000 خداؤں کا تذکرہ ملتا ہے. اس زمانے میں لوگوں کے خدا 5,000 تھے, اور ہر ایک شہر کا ایک اپنا محافظ البلد ہوا کرتا تھا, ایک اپنا گارڈ خدا ہوا کرتا تھا, میئر ہونا چاہیے تھا, تو خداؤں میں ایک بڑا میئر ہوتا تھا اس اور کا رب البلد, اور کے نام سے جو شہر تھا اسی کا رب البلد خداؤں میں سے, اس کا نام تھا ننار. اور ننار اس زمانے کے لغت کے اعتبار سے چاند کو کہتے تھے. اس کو کہتے تھے چاند کو, کہ اس شہر کی گارڈین شپ مون کے پاس. ہاں, دوسرا شہر تھا لرسا, لام را سین ہا. تو لرسا کا رب البلد وہ تھا شماس, اور شماس سورج کو کہتے ہیں. اور نیچے محلوں کے چھوٹے چھوٹے تارے تھے, محلوں کے تھے, اور زونز کے تھے, اور سیکٹرز کے تھے. گرینڈا ہل کا اپنا ایک تارہ تھا, اور ناترج کا اپنا ایک تارہ تھا, اور فلاں جگہ کا اپنا ایک تارہ تھا. وہ خدائی کرتا رہا, ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا رہا. اور ننار اسی کا معبد, یعنی اسی کا جو کنیسا تھا اسی کے نام سے, وہ کنیسا پراسٹیٹیوشن کے حوالے سے بڑا مشہور تھا. لوگ اس کو راضی رکھنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو وقف کرتے تھے, اور جو لوگ وہاں زیارت کے لیے آتے تھے تو اپنے ڈیزائر کو پورا کر دیتے. وہ پراسٹیوشن کا بہت بڑا خدا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو عقیدہ ہے جو انسان کو عزت بھی دیتا ہے اور غیرت بھی دیتا ہے. عقیدہ گڑبڑ ہو جائے تو عزت بھی چلی جاتی ہے اور غیرت کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے. ان کا عقیدہ چلا گیا ہے, ان کے ہاں کوئی غیرت میرے طرف زور ہے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں پر قدم رکھیں. بڑے تیزی سے ہم جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت پہ رحم فرمائے. جی, ہم نہیں کہہ سکتے اپنے گھر میں, اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتے, اپنی بچی کو نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو بے غیرتی کی جانب ہم بھی دوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری غیرت ہم کو واپس دلائے, ہماری غیرت اللہ تعالیٰ ہم کو واپس دلائے. یہاں تو مسجد میں ہماری بیٹی بیوی آ جاتی ہے تو سر پر کوئی دوپٹہ ڈال دیتی ہے. آپ نے کبھی ان کو بازار میں دیکھا؟ اور آپ نے کبھی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن, اس کو آپ نے کبھی کسی کی شادی میں دیکھا, ہوٹل میں دیکھا کہ کیا حشر ہوتا ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ یہ وہ عورت ہے جو وہاں دوپٹہ اوڑھتی ہے. یہاں پر کیا ہوا؟ آج ایک کوشچن آ گیا ٹیلی فون پر, ایک کوشچن آ گیا کہ جی حجاب کے متعلق اور پردے کے متعلق, کہ یہ صرف نماز میں ضروری ہے. میں نے کہا عورت کے لیے پردہ 24 گھنٹے واجب اور فرض ہے, یہ مینڈیٹری ہے اس کے لیے, چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور میں نے کہا کہ یہ ٹریڈیشن نہیں, یہ کسٹم نہیں ہے, یہ حکم ہے قرآن کا. یہ کیا حکم ہے قرآن کا؟ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جب امہات المومنین جو ساری امت کی مائیں ہیں, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت ام سلمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین, حضور نے فرمایا جو ساری امت کی مائیں ہیں, جب ان کے لیے پردے کا حکم واجب اور فرض تھا تو باقی کس باغ کی مولی ہے کہ وہ اس طرح پھرتے رہے؟ یہ بات تو احترام کا تصور بھی نہیں آ سکتا. جو احترام امہات المومنین کو حاصل ہے امت کی نظروں میں, کسی دوسری عورت کے لیے تو وہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا. جو حکمران تھا ابراہیم کے زمانے کا, وہ بھی ننار کا تابع تھا, کس کا؟ منار کا تھا بیٹا. کیونکہ لوگ خواہش پرست تھے, اور خواہش پرست لوگ اس خدا کو زیادہ مانتے جو خواہشات کو زیادہ پوری کرتا ہے. تو منار کا کام تھا خواہشات کو پورا کرنا. مولوی بھی آپ کو وہ پسند ہوگا جو آپ کے لیے سب کچھ جائز قرار دے, کہ یہ بھی جائز اور وہ بھی جائز. صرف گپ شپ کیا لگانا, اگر آپ گلے مل سکتے ہیں تو وہ بھی ملے, کیونکہ یہ امریکہ ہے ماحول. بادشاہ ننار کی اتباع کی وجہ سے خود بھی معبود ٹھہرتا تھا. یعنی بادشاہ کو بھی لوگ اس نظر سے دیکھتے تھے جس طرح خدا کو دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ ابراہیم کے ساتھ نمرود کا جو واقعہ ہوا سورہ بقرہ میں گزر گیا, کہ آپ کس رب اور معبود کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے. اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں. اس لیے کہ یہ تصور وہاں ڈیولپ ہو چکا تھا کہ ننار کے قوی اتباع اور فالوئنگ کی وجہ سے بادشاہ خود بھی معبود کا مقام ڈھونڈ پاتا ہے, پا لیتا ہے. صحیح. یہ جو اسپیشل ایڈوائزر ہوتے ہیں خاص معتمد وزیر اعظم کے, ہاں, تو اس کا فرمان سارے سی ایس پی آفیسر اس طرح مانتے ہیں جس طرح وزیر اعظم کا ڈائریکٹ فرمان ہے. صحیح. وہ خود بھی گو کے ٹائٹل اسے نہیں لگا ہوتا, لیکن وہ مانا جاتا ہے کہ وزیر اعظم. ابراہیم کے زمانے میں جو حکومت تھی یہ 2300 قبل مسیح میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی. ابراہیم کا زمانہ 2100 قبل مسیح تھا, اور اس بادشاہی پہ 200 سال تقریباً گزرے ہوئے تھے 2300, اور اس حکمرانی کا بانی ارنمو تھا. ارنمو اور سلطنت مشرق میں سوسا تک, ایران کے باؤنڈری پر ہے سوسا تک, اور مغرب میں لبنان تک پھیلی ہوئی تھی. بہت بڑی سلطنت تھی. اور حضرت ابراہیم نے جب ہجرت کی تو اس علاقے پر تباہی آئی. ایلامی ایک قوم تھی, ایلامی, انہوں نے حملہ کر دیا ان پر. انہوں نے ار کو بھی تباہ کر دیا, نرسا کو بھی تباہ کر دیا. 1910 قبل مسیح میں ایک آدمی جسے قوانین کا پائنیئر کہا جاتا ہے یا فاؤنڈر کہا جاتا ہے, کہ مہذب دنیا کے سارے مہذب قوانین اس کی بنیاد اس آدمی نے ڈالی ہے, اس کا نام ہے حمورابی. جن لوگوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھ لیا ہے انہوں نے حمورابی کو پڑھ لیا ہے. آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھا؟ ہاں, آپ نے نام سنا ہے. جس نے تاریخ کو سٹڈی کیا اس نے حمورابی کا نام سنا ہوگا. ہاں, حمورابی. کہ دنیا کے سارے قوانین ایون یہاں برطانیہ میں یہ سارے حمورابی کے قوانین سے ماخوذ. تو حمورابی نے قوانین کا جو چرما تھا وہ ابراہیم کے تعلیمات سے حاصل کیا تھا. حمورابی کے قوانین کا مکمل کتبہ یہ آرکیالوجسٹ کو 1910 میں مل چکا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا, اور جب کہہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے, اتتخذو, آیا آپ بناتے تھے اسنامن, بتوں کو, سٹیچوز کو, آلیتن, معبودو, خدا, انی اراکا, میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کے قوم کو, فی ضلال مبین, کلیئر کٹ گمراہی میں. وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات, اور اسی طرح ہم دکھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات, بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت, چونکہ ہیونلی باڈیز, وہ لوگ ملک خدا بنے ہوئے تھے, تو ابراہیم یوزڈ ٹو تھنک اباؤٹ دی ہیونلی باڈی آل دی ٹائمز, کہ بھئی آخر مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہیونلی باڈیز کو خدا کا مقام دے چکے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ فطرت ابراہیم کو ہم نے دے دی تھی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ, اور اسی طرح ہم دکھا رہے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات, بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ ہو جائے پکے یقین رکھنے والے. تھنکنگ کے بعد آپ کو جو علم حاصل ہو جاتا ہے اس پہ آدمی کا یقین ہو جاتا ہے. ایک ہوتی ہے ایمان کی بات, ایمان خبر پہ ہوتی ہے. ایمان کس چیز پہ ہوتی ہے؟ خبر پہ. اور یقین مشاہدے پر ہو جاتا ہے. یقین کس چیز پہ ہو جاتا ہے؟ مشاہدے پر. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ, جب جَنَّ عَلَيْهِ, جَنَّ کا معنی ہے پوشیدہ ہونا. جن کو جن اس لیے کہتے ہیں وہ پوشیدہ رہتے ہیں. جنون, کریزینس, کریزینس, اس کو جنون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. جنین, وومب میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں کیا؟ جنین. تو جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وومب میں پوشیدہ ہوتا ہے. قاضی بیضاوی نے ضابطہ دے دیا ہے عربی کا کہ فا اور عین کلمہ کے بجائے جیم نون جس ورڈ کے کمبینیشن میں آ جائے اس میں پوشیدگی کا معنی وہاں پڑا رہے گا. تو فلما جن علیہ اللیل, جب ابراہیم پر رات پوشیدہ ہو گئی, مینز تاریخ ہو گئی, کیا ہو گئی؟ تاریخی آئی. فلما جن علیہ اللیل, جب تاریخی آ گئی ابراہیم پر رات کی, رہا کوکبن, تو دیکھ لیا آپ نے کوکبن, ایک خاص ستارہ جو ان کے بہت کاموں کا کارساز تھا. رہا کوکبن, اس نے دیکھ لیا کوکبن, ایک خاص قسم کا ستارہ. قال, جو لوگ ان کی عبادت کر رہے تھے. قال, کہہ دیا ابراہیم نے, ہاذا ربی, دیکھیے مجھے, قال, کہہ دیا ابراہیم نے, ہاذا ربی. آپ میرے انداز کو دیکھیں, کہہ دیا ابراہیم نے, ہاذا ربی, میرا رب ہے. اپنے انداز کو دیکھیے. قال, کہہ دیا ابراہیم نے, ہاذا ربی, یہ میرا رب. ہماری انداز ہے کیا؟ فلما افلا, جب وہ غائب ہو گیا, غروب ہو گیا, قال, ابراہیم نے کہہ دیا, لا احب الافلین, میں پسند نہیں کرتا غروب ہونے والے خداؤں کو. جو چھٹی کر جاتے ہیں مجھے ایسے خدا قطن پسند نہیں, کیونکہ خدا تو ہر وقت موجود رہنا چاہیے. فلما را القمر باز, یہ دیکھیے کتنے معقول انداز سے مناظرہ کر رہا ہے. فلما را القمر بازغا, جب دیکھ لیا ابراہیم نے القمر, چاند کو, بازغا, طلوع ہونے والا, قال, تو کہہ دیا, ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. قال, تو کہہ دیا, ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افلا, جب وہ بھی غروب ہو گیا, قال, تو کہہ دیا, لئن لم یادنی, اگر مجھے پیشگی گائیڈنس نہ دیتے میرے پروردگار, لاکون اللہ من القوم الظالین, تو میں بھی بن جاتا گمراہ قوم کا ساتھی. کیونکہ انسانی عقل تو رواج کا غلام ہوتا ہے. انسانی عقل, ہاں, وہ رواج کا غلام. یہ صرف اللہ کی گائیڈنس سے آدمی ناپاک رواج سے بچ جاتا ہے, ورنہ رواج کا مقابلہ کرنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, کسی کے دل گردے کی بات نہیں, یہ کسی کے بس کی بات نہیں. رواج کا مقابلہ کرنا بھی, لوگ آپ کو پتھر ماریں گے. ارے جی, ہمارے باپ دادا نہیں سمجھتے تھے, آپ ابھی سمجھنے والے ہیں. باپ دادا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اپنے گھر میں کہ یہ کام خلاف شریعت ہے, اس لیے کہ رواج کے مقابلے میں ہمارا عقل سرنڈر کر چکا ہے. اور میں نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا, میتھڈالوجی میں کہ عقل جیسی نعمت اللہ نے انسان کو دے دی ہے, تو اس کے بعد خبر کی ضرورت کیا رہے, وحی کے آنے کی ضرورت کیا پڑی. بس عقل تو عقل ہی سفیشنٹ. تو میں نے وہاں جوابات دے دیے تھے, ایک ہی کہ کس کا عقل از سفیشنٹ, بٹ عقل آف دا ہیومن بینگ امنگ دیم سیلز دیٹ از ڈفرنٹ. میرا عقل سفیشنٹ ہو گیا, آپ کا؟ کوئی ایسا پیمانہ ہے جس کے اساس پر یہ معلوم کیا جائے کہ فلاں پرسن ہی از دی مچ مور عقل مند آل اوور دی ورلڈ, ہے کوئی ایسا پیمانہ؟ نہیں, یہ تو مچ مور عقل مند نہیں, کس کو اتھینٹک اتھارٹی بنائیں گے. ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ یہی انسانی عقل, تفاوت تو چھوڑیے, اس کا میدان بھی محدود ہوتا ہے, جبکہ اللہ کریم خبر کے حوالے سے آپ کو لامحدود میدان میں لے کر جانا چاہتا ہے. تو لامحدود میدان میں تو اس عقل کی پرواز نہیں ہوتی, دوسری بات. اور تیسرا ہم نے بتا دیا تھا کہ عقل یہ رواج کے مقابلے میں سرنڈر کر جاتا ہے. یہ رواج کے مقابلے میں سرنڈر کر, بالکل خلاف عقل قسم کی بات کو یہ عقل بھی تسلیم کر جاتا ہے. حالانکہ وہ تسلیم کرنے والے, یہ جو عالمین والا مسئلہ ہے, یہ کوئی تسلیم کرنے والی بات ہے؟ ہاں, سارے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. سارے لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے, سارے لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں. اب یہ بات کوئی تسلیم ہونے والی ہے کہ بھائی صلیب پر چڑھایا گیا فلاں کو اور سارے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو گئے؟ بس ایک بات ہے, رواج چھل پڑی ہے, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ہاں, ماتم دیکھیں, وہ ایک رواج ہے, چل پڑا ہے. بھائی 1400 سال بعد ماتم کرنے کا کیا تصور ہے؟ آپ کو ابھی اطلاع پہنچی, انگریز والی بات ہے کہ آپ کو ابھی اطلاع پہنچی, وہ کربلا میں شہید ہو گئے اور آپ کو ابھی اطلاع پہنچی. رواج کے مقابلے میں عقل سرنڈر کر جاتا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ عقل سپرسٹیشن کا بہت جلد شکار ہو جاتا ہے, توہمات کا بہت جلد. یہاں پہ توہم آ جاتا ہے, بس وہاں پہ عقل کام چھوڑ دیتا ہے. اگر کسی نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی اور وہ اس توہم ڈالنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ آپ جو روزانہ دامت صاحب یہ آپ کو جو روزانہ مائیگرین کی تکلیف ہو جاتی ہے, کسی نے آپ کے خلاف کوئی سحر جادو اور ٹونا کیا ہے, بس اگر وہ اس توہم کے ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کی عقل اور آپ کی انجینئرنگ اور آپ کی تعلیم اور سارے کا بیڑا غرق, بس پھر آپ لگے رہیں گے کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی جادو منتر نکالتا رہتا ہے, اور فلاں جگہ ہے وہ کوئی اس قسم کے ٹونے مونے کھڑ جاتا ہے تو سحر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ عقل توہم کے مقابلے میں سرنڈر کر جاتا ہے. تو چار وجوہ ہم نے بتا دیے, کتنے وجوہ؟ جنہوں نے میتھڈالوجی نہیں پڑھی انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, جس نے لاہور نہیں دیکھا. جنہوں نے میتھڈالوجی میں شرکت نہیں کی, لما افل قال لم یادنی ربی. ہمارے یہاں ایک دوسرا بھی مشہور ہے, یہ ڈرگ روڈ کوئی ہے کراچی میں ڈرگ؟ ہاں, وہ ہمارے یہاں تو سارا پرتو میں سے ڈگ روڈ کہتے ہیں نا, ڈگ روڈ کراچی میں رہنے. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کا پتا کر لے اور اسے پتا نہ ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں پھر کیا فائدہ کراچی میں رہنے کا, ڈرگ روڈ معلوم نہیں آپ. تو یہ ضرب الامثال جو ہوتے ہیں تو پھیر جاتے ہیں. ہاں, قال لئن لم یادنی ربی, اگر پروردگار نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی پہلے سے, لاکوننا, تو میں ہو جاتا من القوم الظالم, گمراہ قوم کا ساتھی. فلما الشمس بازغتن, جب اس نے دیکھ لیا سورج کو, بازغتن, طلوع ہونے والا, قالا, تو کہہ دیا, ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے, اور ہاذا اکبر, یہ سب سے بڑا ہے. یہ سب سے بڑا اس لیے کہ اس کا حجم بڑا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ 13 لاکھ زمینیں اس کے پیٹ میں آسانی سے سما سکتی ہیں. 13 لاکھ زمینیں اس کے پیٹ میں کتنا آسانی سے سما سکتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں جو قطبی ستارہ ہے, جو قطبی ستارہ ہے وہ تو سورج سے بھی 54,000 گنا بڑا ہے, 1000 فولڈ. لما رأى الشمس بازغة, جب اس نے دیکھ لیا سورج کو نکلنے والا, قال, تو اس نے کہہ دیا, ہاذا ربی, یہ ہے میرا پروردگار. نوید سوئے نا, رات بھی آپ سو رہے تھے. قال ہاذا ربی, اس نے کہہ دیا, یہ میں آیا, یہ ہے میرا پروردگار, ہاذا اکبر, اور یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت, جب سورج بھی ڈوب گیا, قال, تو ابراہیم نے کہ دیکھیے, قال ابراہیم نے کہہ دیا, یا قوم, لیڈیز اینڈ جنٹل مین, ابراہیم نے کیا تھا, لیڈیز اینڈ جنٹل مین, قال, یا قوم, لیٹ می انفارم یو, لیٹ می میک اٹ کلیئر, ٹو میک اٹ کلیئر اور ٹو بی کلیئر اور ٹو بی ویری ہانیسٹ یو, قال, یا قوم, اس نے کہہ دیا, او میری قوم, انی برے ہوں, میں لا تعلق ہوں, مما تشرکون, ان ساری چیزوں سے جنہیں آپ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں, میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بھی درگردے کی بات ہے کہ قوم ساری ایک طرف اور ایک بندہ, اور یہ صرف پیغمبر کا کام ہوتا ہے, کوئی دوسرا نہیں یہ جرت کر سکتا, کوئی دوسرا, ہاں صاحب کر سکتا ہے, یہ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. 5 لاکھ انسانوں کے مقابلے میں اعلان کرنا, ہاں, ہم اپنی بیوی کے مقابلے میں نہیں اعلان کر سکتے. لما افلت, ہاں, بلکہ 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے, یہ تو 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی گھر آیا تو جب روٹی اس کے سامنے رکھی گئی تو اس نے جو لقمہ اٹھایا تو اس نے کہا کہ آج تو سرے سے آپ نے آگ دکھائی نہیں, کچی ہے. بیوی نے فوراً جوتا اٹھایا, بیوی نے فوراً, جو وہ کل میں اخبار میں لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ یہ شادی کے لیے لوگ اتنے سارے جوتے اپنے دلہن کے لیے کیوں خریدتے ہیں, تو دوسرے آدمی نے جواب دے دیا کہ اس لیے کہ بیوی کو ضرورت ہوتی ہے اس کے سر پر جوتے مارنے کی. بیوی نے جوتا اٹھایا, کیا کہا آپ نے؟ اس نے کہا کہ ویسے میں کہتا ہوں کہ آج مجھے بھوک زیادہ لگی ہوگی, روٹی بڑی میٹھی لگی, میٹھی. اور اتنے میں اس نے جوتے اپنے پاؤں میں ڈال دیے اور دوڑ لگائی وہاں گلی تک, اور وہاں پہ کڑا ہو کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم آج ایسی کچی ہے, آپ نے تنور کا آگ دکھایا نہیں اسے. صحیح, تو اس کے ہاتھ میں جو جوتا تھا وہ اسے دے مارا. اب جب جوتا دے مارا تو وہ باہر گلی میں چلا گیا, اور گلی میں چودھری صاحبان اور سارے لوگ کھڑے تھے, لیکن آدمی بھی بڑا تیز تھا ذہن کا, اس نے فوراً جوتا اٹھا کر واپس پھینک دیا کہ اس وقت موچی نہیں ہوتے بازار میں, کوئی موچی ملنے کا وقت. لما افلت قال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میری قوم, انی بری ان میں لا تعلق مما تشرکون, ان سارے خداؤں سے جو آپ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ, انی وجہت وجہیا, میں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے, للذی اس ذات کی طرف, فطر السماوات, جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, حنیفا, میری ٹائٹل یہ کہ میں حنیف ہوں, اور حنیف کا معنی جو توحید کے ساتھ شرک کو نہیں شامل کرتا اور اعمال میں بدعت کو شامل نہیں کرتا. یہ آپ لکھیں کہ حنیف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عقیدے میں شرک کا شائبہ نہ ہو اور اعمال میں بدعت کا شائبہ نہ ہو. ہاں مانا نہیں ہے, دو اس کے دو کنٹینٹس ہیں اور دو کنسسٹ ہیں, اور دو کنسسٹ یہ کہ شرک کو بدعت کو بالکل نہیں جانتے. حنیفاً وما انا من المشرکین, اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے, وحاجہ قومہ, اور ریزننگ کرتے رہے اس کے ساتھ اس کی قوم, اس واضح مسئلے میں بھی وہ بدبخت ریزننگ کرتے رہے, وحاجہ, اور ریزننگ کیا ابراہیم کے ساتھ, آرگومنٹس کیے ابراہیم کے ساتھ قومو اس کی قوم نے, قالا ابراہیم نے کہہ دیا, تو حاجونی فی اللہ, آپ آرگومنٹس کرتے میرے ساتھ, فی اللہ, اللہ کی ذات میں, وقد ہدانی, اور اسی اللہ نے تو مجھے ہدایت دے دیے, تو اگر آپ اپنے سر کو مائگرین کا مریض بھی بنا دے تو جس ذات نے مجھے گائیڈنس دی دی ہے آپ کا آرگومنٹس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وقد ہدانی, اسی اللہ نے مجھے ہدایت دے دیے. ہاں تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ ان ڈیر سارے خداؤں کو نہیں مانتے, نہیں مانتے ان بابوں کو؟ انہوں نے کہا نہیں میں کسی بابے کو نہیں مانتا, بس ایک ہی بابا ہے جو کائنات خالق ہے, نفع بھی اس کے ہاتھ میں اور ضرر بھی اسی کے ہاتھ میں, میں کسی بابے کو نہیں مانتا, کوئی نفع پہنچا سکتا ہے ضرر پہنچا سکتا ہے. اس نے کہا کہ رات سو گے تو چارپائی سے نیچے اتارے جاؤ گے, نیچے پھینک دیں گے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے اور پنجاب میں کہ بابا کو نہیں مانو گے تو رات چارپائی سے چارپائی پہنے ٹک سکو گے, بابا پھینک دے گا رات, بابا پھینک. تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا جس بابے کا کوئی خیر کا کام ہو نہیں ہاتھ میں کہ وہ صرف چارپائی سے لوگ ہوتے تو مانتا ہی نہیں اس کو, کہ اس کا کام ہی خیر کا نہیں کہ آدمی کو رات چارپائی سے پھینکتا رہے. لا خاف ما تشرکون به, تو ابراہیم نے کیا جواب دے دیا؟ ولا, کیونکہ وہ توہم کا شکار تو ہوتا نہیں, پیغمبر کا تو عقیدہ پختہ ہوتا ہے, توہمات تو ان کو لائق ہوتے ہیں, ان کا عقیدہ کمزور. ولا اخاف, اور میں نہیں ڈرتا, ما المعبودوں سے تشرکون بھی, جو آپ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ, کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں گے, الا ان یشاء ربی, مگر یہ کہ اگر ارادہ کیا میرے پروردگار نے شیئن, کسی ضرر اور بیماری کا, تو ابھی سے میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا, بابے مابے کا کوئی دخل نہیں ہوگا اس میں. پہلے سے اس نے یہ پریکاشن کے طور پر استعمال کر دیا کہ کوئی آپ میرے خلاف پھر یہ پروپیگنڈا نہ کرے کہ بابوں کو نہیں مانتا تھا تو اب پڑا ہوا ہے چارپائی پر. اس نے کہا الا یشاء ربی شیئا, میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے, یہ عقیدہ بنانا چاہیے, یہ عقیدہ بنانا بڑا مشکل ہے. وسع ربی کل شیئن, وسع اور احاطہ کر چکا ہے میرا پروردگار کل شیئن ہر ایک چیز پر, علما, علم کے اعتبار سے, افلا تتذکرون, آیا آپ لوگ, افلا تتذکرون, آیا آپ لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے, وکیف اخاف, اور یہ دوسرا جواب, پہلے تو کہہ دیا کہ ولا اخاف ما تشرکون بھی, کہ جو خدا آپ نے بنائے میرا ان سے کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں گے, اگر کوئی تکلیف پہنچی وہ اللہ کی جانب سے, یہ دوسرا اس پہ زیادہ آگے. وکیف اخاف, اور میں کس طرح ڈروں, ما ان معبودوں سے, اشرکتوں, جنہیں آپ لوگوں نے شریک ٹھہرایا اللہ تعالی کا, حالانکہ وہ اللہ کے شریک ہے نہیں, آپ لوگوں نے شریک ٹھہرایا, آپ مجھے ان سے ڈراتے ہیں. وکیفا خاف اور کس طرح میں ڈروں ما ان معبودوں سے اشرک تم جنہیں آپ نے شریک ٹھہرایا ولا تخافونا اور آپ لوگ نہیں ڈرتے انکم اشرک تم باللہ کہ آپ لوگوں نے شریک بنا دیے اللہ کے ساتھ ما ان معبودوں کو لم ينزل بے کہ نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شراکت پر سلطان کوئی ادنا دلیل بھی آپ مجھے ڈراتے ہیں ان سے جو آپ نے شریک بنائے ہیں اور آپ خود نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہتے ہیں ایو الفریقین او مجھے جواب دیں فائی الفریقین احق بالامن ہم اور آپ میں سے کون سا گروہ احق بالامن زیادہ پرامن ہے زیادہ امن میں کون سا گروہ ہے میں جو اس طاقت اور خدا پہ عقیدہ رکھتا ہے یا آپ جو اس طاقت اور خدا کے ساتھ اتنے سارے شریک ٹھہرا چکے ہیں مسئلہ تو کلیئر ہے کہ ڈینجر میں آپ ہیں یو آر ان ڈینجر آپ روئیں کہ آپ تباہ ہو جائیں گے فائی الفریقین تو کون سا گروہ ہم میں اور آپ میں سے حق بالامن زیادہ امن میں ہے ان کنتم تعلمون اگر آپ لوگ کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اگر آپ میں کوئی سمجھ بوجھ ہے تو جواب دے دیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم وہ لوگ جو ایمان لا چکے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اور انہوں نے مکس نہیں کر دیا اپنے ایمان کو بظلم کسی قسم کی شرک اور بدعت سے اپنی ایمان کو پلوٹڈ نہیں بنایا کسی قسم کی شرک اور بدعت سے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ اور پلوٹڈ نہیں بنایا اپنے ایمان کو بظلم کسی قسم کے شرک اور بدعت سے اولئک یہ لوگ لہم الامن امن انہی کے لیے ہے اللہ کے عذاب سے وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ گائیڈڈ لوگ ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ اور یہ ہمارا حجتنا ہماری دلیل تھی یا قوت استدلال تھی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اور یہی ہماری قوت استدلال تھی آتیناہا جو ہم نے دے دی تھی ابراہیم ابراہیم کو علی قومی اس کے قوم کے مقابلے میں کہ وہ لاجواب ہو گئے نرفع درجات من نشا ہم نرفعو درج ہم اوپر کر دیتے درجات درجات کے اعتبار سے من اس کو نشاؤ جس کو ہم چاہتے ان ربکا آپ کے پروردگار حکیم وہ وزڈم والے علیم اور علم والے ہیں وہبنا لہ اسحاقا اور دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو گفٹ کیا تھا اسحاقا اسحاق بیٹا ویاقوبا اور یعقوب پوتا یعقوب اور یعقوب کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دے دی تھی ونوحا ہدینا من قبل اور نوح کو بھی ہم نے گائیڈنس دی دی تھی من قبل اس سے پہلے یہ ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے مخالفین کے اعتراض کا کہ آپ نے دین کس کہاں سے لائے آپ سے پہلے نوح بھی تو گزر گیا ہے اس نے یہ بات تو نہیں کی کہ خدا ایک ہے اس نے یہ بات تو نہیں کی اس کے زمانے میں تو بہت سارے خدا تھے یہوس تے یہوب تے نصر تے آپ سورہ نوح نکالیں پارا نمبر 29 لکھ لیا آیت نمبر 3 ان عبد اللہ اللہ کو ایک مانو نوح کہہ رہا ہے بلکہ ایک سے شروع کر دیں ابتدا سے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ ہم نے بھجوا دیا تھا نوح کو اس کے قوم کے پاس کہ ڈرائیں اپنے قوم کو قبل اس سے کہ آ جائیں ان کے پاس دردناک عذاب اس نے کہہ دیا او میرے قوم میں آپ کے لیے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں ان اعبدوا اللہ اللہ کو ایک مانو واتقوا اس سے ڈرو واتیعونی اور مجھے فالو کرو یغفر لکم من ذنوبکم بخش دے گا اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو ویؤخرکم اور آپ کو رکھے گا محفوظ الی اجل مسمى اس خاص وقت تک ان اجل اللہ ہے اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو وہ پھر مؤخر اور ڈیلے اور ملتوی نہیں کیا جاتا اگر آپ کو سمجھ بو جاتی ہے قالا لیکن انہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا تو یہ نوح کی تقریر ہے یار نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے پھر ایک لمبی تقریر کی ان کے سامنے تو 950 سال لگے رہے کتنے سال 950 سال قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اس نے کہہ دیا میرے پروردگار انی دعوت قومی میں نے دعوت دے دی اپنی قوم کو لیلا و نہارا دن رات دن رات نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا پیغمبر کا کوئی دوسرا کام تو ہوتا ہی نہیں جب بھی موقع مل جاتا ہے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف. کہاں؟ فلم ہم لوگوں کی عمر زیادہ تھی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, تو زیادہ نہیں کر دیا انہیں میرے بلاوے نے الا فرا الا فرارا, مگر رن اوے کے اعتبار سے. جیسے ہی میں نے دعوت میں زور لگایا انہوں نے رن اوے میں زور لگایا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, اور میں نے جب بھی ان کو بلایا, لتغفر لهم, میں نے کوئی اپنے فائدے کے لیے توڑا بلایا, لتغفر لهم, تاکہ آپ انہیں مغفرت کر دیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم, انہوں نے اپنے کانوں کے اندر اپنے انگلیاں داخل کر دی. کہ اس دیوانے کی بات یہ کانوں میں سننے میں آ جائے, کبھی کو بات دل کو لگتی ہے. تو انہوں نے سمجھایا تھا ایک دوسرے کو, ان کو سرے سے سنے نہیں, سنے نہیں, اس دیوانے کی بڑھ ہے کبھی کبھار لگ جاتی ہے. قالوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم, اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو اوڑے رکھا, مینس کے ٹس سے مس نہیں ہوئے. واسروا, اور وہ اصرار کرتے رہے اپنے کفر پر. واستکبروا استکبارا, اور انہوں نے بہت بڑا انکار کر دیا. ثم انی, اور میں نے انہی دعوتوں, میں نے انہیں بلایا جہارن, جہارن مین کہ ان کے بازاروں میں گیا اور وہاں پہ دعوت دے دی. ان کے میلے لگتے تھے تو نوح علیہ السلام کے لیے تو کوئی جلسہ منعقد نہیں کراتے تھے کہ اسٹیج کا انتظام کرے, آج نوح علیہ السلام نے تقریر کرنی ہے. جی وہ خدا کا بندہ ان کے میلے میں پہنچ جاتا, لوگ خرید و فروخت میں مصروف رہتے اور وہ تقریر شروع کر دیتا. ثم انی, جیسے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں جی لی, اور ہم ڈالر کمانے آئے ہیں, پتہ نہیں بخشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اللہ مہربانی فرمائے. اور ہم کہتے ہیں ہم خیر الامم ہیں, یعنی ساری امتوں میں ہم خیر الامم ہیں, ساری امتوں میں. اور میں نے آلنت لهم, اعلان بھی کروا دیے ان کے لیے. واسررت لهم اسرار, اور دیکھیے واسررت لهم اسرارا, اور ہر ایک کے ساتھ ذاتی اعتبار سے بھی بات کی. ایک ایک کو پکڑ رکھا کہ ذرا میری بات سنیں, آپ آئے ذرا میری بات سنیں, ایک ایک کو کونے پر لے جا کر اسے سمجھایا بجھایا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, میں نے کیا کہا؟ کسی کو گالی نہیں دی, میں نے کہہ دیا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, آپ مغفرت مانگے اپنے پروردگار سے. آپ کے پروردگار غفارن, وہ بخشنے والے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اللہ کریم يُرْسِلِ السَّمَاءَ, آپ بادل کو جاری کر دے گا. ان کے اوپر قحط سالی کی مصیبت آئی تھی, بارش نہیں برس رہی. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ کریم جاری کرے گا بادل کو آپ کے اوپر. مدرارا عادتا, ویمددکم جریانا, ویمددکم بے اموال, اور اللہ اضافہ کرے گا آپ لوگوں کے لیے مال میں, وبنینا اور بیٹوں میں. ویجعل لکم جنات, اور سنوارے گا آپ کے لیے جنات باغ. ویجعل لکم, اور جاری کرے گا آپ کے لیے انہارا, آپ کے سوکھے ہوئے دریا. آپ کے کفر کی وجہ سے آپ کے دریا سوکھ چکے ہیں. مالکم لا ترجون للہ وقارا, کیا وہ مصیبت پڑی ہے آپ لوگوں پر. لا ترجونا, کہ آپ عقیدہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا. وقد خلقکم اطوارا, اور اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو ان سٹیجز, ان سٹیجز, نطفات علقات مضغات, پہلے ہم نے کہہ دیا تھا سورہ مومنون میں. الم ترو, تو یہ دلیل نفسی, یہ کیا ہو گیا دلیل نفسی. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات انطباقا, آیا آپ نہیں دیکھتے کس طرح پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو طباقا, ایک دوسرے کے اوپر. وجعل القمر فیہن نورا, اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے چاند کو. فیہن, اس بلندی میں. نورا, نور. وجعل الشمس, اور پیدا کر دیا ہے سورج کو. سراجا, شولزن, سراجن شولزن, اس کی کھرنیں نکلتی ہیں. واللہ انبتکم, اللہ نے پیدا کر دیا ہے من الارض, زمین سے نباتا, جس طرح گراس اگتا ہے. ثم یعیدکم فیہا, اور پھر اللہ واپس کرے گا آپ لوگوں کو فیہا اس زمین میں, اور نکالے گا آپ کو ایک بار پھر اخراجاً نکالتے ہوئے. واللہ جعل لکم, اللہ نے بنایا ہے آپ کے لیے زمین کو بساطاً ہموار, بساطاً لتسلکو منہا, تاکہ آپ چلتے رہیں اس زمین میں, سبل الفجاجہ بڑے بڑے فری ویز پر. قال نوح رب انہو غصونی, کہہ دیا نوح نے او پر میرے پروردگار, انہو غصونی انہوں نے میری 100% نافرمانی کی, واتبعو اور یہ تابداری کر چکے من ایسے بدتمیزوں کا, لم یزدہ مالو ولدو, کہ جن کو انکریز نہیں کیا ان کے مال و اولاد نے, الا خسارا, مگر بے اعتبار لاس اور خسارے کے, کہ وہ لوگ جو اپنے اہل و عیال کی وجہ سے اور اپنے مال دولت کی وجہ سے سرکش بن چکے ہیں, یہ جو غریب ہے بدبخت, یہ بھی ان کو اتباع کر رہے ہیں, میرے پیچھے نہیں آ رہے. مکرو مکرن کو بارا, اور انہوں نے بہت بڑی تدبیر بنائی ہے میرے قتل کرنے کے لیے. وقالوا لا تذرن آلہتکم, اور کہہ چکے ہیں ایک دوسرے سے پیمان لے چکے ہیں, عہد لے چکے ہیں کہ لا تذرن آلہتکم, نہ چھوڑیے اپنے خداؤں کو اس دیوانے کے لیے. ولا تذرن ودا ولا سوا, اور نہ چھوڑیے ود کو ولا سوا, یہ ان کے معبودوں کے نام تھے, مشہور تھے, ویسے تھے تو ہزاروں لیکن چند ان میں چیف تھے. لا تذرن ودن, ود کو نہ چھوڑیے, سوا کو نہ چھوڑیے, یغوث کو نہ چھوڑیے, و یغوکا, یغوک کو نہ چھوڑیے, و نصرا, اور نصر کو نہ چھوڑیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سے اپنی قوم نے کہہ دیا کہ یوں نے تو یہ باتیں نہیں کی جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے زمانے میں تو ود تھا, سوا تھا, یغوث تھا, یغوک تھا, نصر تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بدبختو, ان کو نوح علیہ السلام نے تھوڑا مان لیا تھا, تے تو میں اس سے انکار تو نہیں کر رہا کہ وہ سٹیچو موجود تو تھے, لیکن نوح نے تھوڑا انہیں سپیئر کر دیا تھا, وہ تو انہی کو کنڈم کرتا رہا, وہ انہی کو کنڈم کرتا رہا. تو بس یہ کافی, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا تو مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ ہاں ابراہیم کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام اسی فکر کے حامل تھے جو ہم کہہ رہے ہیں, حضرت سلیمان یہی فکر لے آئے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ سارے ہدایت یافتگان ہیں, وہ سارے توحید ہی کے قائل تھے, توحید ان کا متفق عقیدہ تھا, یہ آپ کہاں سے نفرت ڈھونڈ کے لائے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, اور گفٹ کر دیا تھا ہم نے اسے اسحاق ویعقوبا, اور یعقوب, کُلًّا ہدینا, ہر ایک کو ہم نے گائیڈ کر دیا تھا, وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قَبْلُ, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ہدایت دی تھی, مِن قَبْلُ اس سے پہلے, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے داؤد و سلیمان و ایوب, داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ اور ہارون, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو, وَزَكَرِيَّا, اور اسی کے اولاد میں سے تھے زکریا, یحییٰ, عیسیٰ اور الیاس, کُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ, یہ سارے صالحین کے زمرے میں سے تھے, وَإِسْمَعِيلَ, اسماعیل اور الیسیٰ, یونس اور لوط, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور تمام کو ہم نے برتری دی تھی عَلَى الْعَالَمِينَ, مخلوقات کے اوپر. اب وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, بعض مفسرین نے کہہ دیا ہے کہ پروناؤن من ذُرِّيَّتِهِ میں یہ ہاں کا پروناؤن یا ضمیر حضرت ابراہیم کو راجع ہے, لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, کہ ابراہیم کے اولاد میں سے تھے یہ سارے انبیاء, جبکہ حضرت یونس وہ ابراہیم کے اولاد میں سے نہیں, اور حضرت لوط وہ بھی ابراہیم کے اولاد میں سے نہیں تھے, وہ تو اس کے بتیجے تھے. تو اس لیے ہم نے ذریتی ہی کا پروناؤن حضرت نوح کو راجع کر دیا کہ یہ سارے حضرت نوح کے اولاد میں سے تھے, بشمول یونس اور لوط کے. بس یہی پوائنٹ تھی اہم پک کرنے کی, کہ وہ من ذریتی, اور نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے یہ سارے جو ذکر ہو رہے ہیں. اگر آپ ابراہیم کو راجے کر دیں کہ ابراہیم کے اولاد میں سے تھے تو پھر کیسے ایکسکلوڈ کریں گے حضرت یونس کو اور حضرت لوط کو کہ یونس ابراہیم کے اولاد میں سے نہیں تھا اور حضرت لوط نے ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں اس کا نتیجہ تھا. مِن آبائِهِم وَذُرِّیَاتِهِم انہی کے آبا میں سے تھے انہی کے آبا میں سے وَذُرِّیَاتِهِم اور انہی کے اولاد میں سے وَإِخْوَانِهِم انہی کے بھائیوں میں سے وَاجْتَبَیْنَاهُمْ اجتباء جب آپ پلدار درخت کے قریب کھڑے ہو کر قابل خوراک دانے چن چن کے توڑیں تو اس عمل کو کہتے ہیں اجتباء. کیا کہتے ہیں؟ اجتباء اس کا معنی ہے انتخاب کرنا چوز کرنا. وَجْتَبَیْنَاهُمْ اور چوز کر دیا تھا ہم نے ان لوگوں کو وَهَدَیْنَاهُمْ ہم نے گائیڈنس دی تھی ان کو الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی جانب ذالک ھدی اللہ ذالک انہی لوگوں کا یہ دین ھدی اللہ یہی ہے دین اللہ تعالی ہدایت کا معنی ہے دین ذالک انہی لوگوں کا یہ دین ھدی اللہ یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی دین یہی ہے جو انہی لوگوں کا تھا اور وہ مبنی تھا اور بیس کرتا تھا توحید پر مبنی تھا اور بیس کرتا تھا توحید پر. اور آپ پیچھے چلے جائیں آیت نمبر 72 دیکھ لیا قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى قل آپ کہہ دیجئے ان هدى الله دین اللہ تعالی کا هو الهدى وہی دین ہے باقی گپ شپ ہے. جملے کا حاصل یہی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کا وہی دین ہے باقی ساری چیزیں یہ گپ شپ ہیں. There is no any دین except the دین of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. 71 قل ان ھدی اللہ آپ کی دیجئے ھدی اللہ دین اللہ تعالیٰ کا ھو الھدی وہی دین ہے دین اللہ تعالیٰ کا وہی. اب اللہ کی دین کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے پہچانیں گے. یہ لوگ کا لسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ومن ذریته داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون یہ جو لوگوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے یہ سائنز ہیں اللہ کے دین کے شناخت کے. یہ سائنز ہیں اللہ کے دین کے شناخت کے. اتباع تو لوگ کرتے ہیں دین کی اتباع لوگ کرتے ہیں دین کی لیکن وہ دین فیم حاصل کرتا ہے چند قابل ذکر اشخاص کے حوالے سے قابل ذکر. ان بریف جب آپ دین حق کا دین حق کی بات کریں گے تو دین تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ایک سٹنگ میں تو آپ پوری دین کو بیان نہیں کر سکتے. تو اگر کسی نے آپ سے دین کی شناخت کروانے اور کرنے کا ڈیمانڈ کر دیا کہ صحیح دین تو ان بریف آپ کہہ سکیں گے وہ جو محمد والا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو موسیٰ والا دین ہے وہ جو عیسیٰ والا دین ہے علیہ الصلوات و تسلیمات وہ جو انبیاء کرام والا دین ان بریف بس آپ نے سمجھا دیا وہ افراد شناخت بن چکے ہیں اس دین کے. کچھ افراد وہ حق کی شناخت بن جاتے ہیں کچھ افراد وہ حق کی شناخت بن جاتے ہیں. تو شریعت اسلامیہ میں نظریہ پرستی ہے شخصیت پرستی نہیں شخصیات اس نظریہ کی شناخت بن جاتے ہیں. آپ یہ بات لکھیں اپنے ساتھ تو شخصیات ان کی پرستش نہیں کی جاتی وہ اس نظریہ کی شناخت بن جاتے ہیں اس کی علامت بن جاتے ہیں. جس طرح روڈ پر لگے ہوئے بورڈ پر سائن بورڈ پر اسپتال کی اپنی شناخت ہوتی ہے کوئی ٹریڈ مارک ہوتا ہے اسپتال کا تو وہ ٹریڈ مارک وہاں پہ اس ٹریڈ مارک والے بورڈ میں سائن بورڈ کے قریب لوگ کسی مریض کو نہیں ڈالتے پھر وہاں سے ایگزٹ لے لیتے ہیں کوئی شناخت ہوتا ہے وہاں سے اسپتال کے لیے ایگزٹ لے لیتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمائی جو میں نے لسٹ دے دی یہاں سے آپ نے ایگزٹ لینا ہے دین حق کے لیے یہاں محمد کھڑے ہوں وہاں سے ایگزٹ لینا ہے جہاں موسیٰ کھڑے ہوں وہاں سے ایگزٹ لینا ہے جہاں عیسیٰ کھڑے ہوں وہاں سے ایگزٹ لینا ہے علیہ الصلوات و تسلیمات. اور یہ فکر سورہ فاتحہ میں اللہ نے دی تھی. آپ سورہ فاتحہ نکالیں الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے کلیم ہے دعویٰ ہے کیوں میں نے کہہ دیا تھا میں نے کہ یہ دعویٰ اپنے تئیں دلیل بھی خود ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج موجود ہے, سورج کے وجود کے لیے دلیل سورج خود ہی, الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے ہے, اس کی دلیل اس لیے کہ وہ اللہ ہے, بس خارجی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں, بس اس لیے کہ وہ اللہ ہے تو تعریف اللہ ہی کی جاتی ہے. اور پھر بعد میں دلائل کا سلسلہ کہ رب العالمین, وہ رب سارے مخلوقات کا, الرحمن وہ عمومی رحم کرنے والا ہے ساری کائنات پہ, الرحیم اور خصوصی رحم کرنے والا ہے مسلمانوں پر, مالک یوم الدین وہ مالک روز جزا کا, ایاک نعبد ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین اور آپ ہی سے سپورٹ مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم خداوندہ ہمیں دکھا دے, خداوندہ ہمیں دکھا دے الصراط المستقیم, کیونکہ ہر ایک سٹیپ پر آپ اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں, وہ سارے رہزن آپ کو رہبروں کے شکل میں ملیں گے, دعویٰ کریں گے رہبر ہونے کے, ہوں گے رہزن, رہبر نہیں ہوں گے, چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں. آپ کیسے رہبر کو پہچانیں گے, چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہو ابھی رہبر کو جو مجھے صحیح راستہ دکھا دے. تو ہم نے مانگ لیا اللہ سے کہہ دینا صراط المستقیم, خدا ہم صراط المستقیم دکھا دیں, اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہے, صراط الذین انعمت علیہم, کہاں سے ایگزٹ لینا ہے, محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر والے ایگزٹ سے, عمر والے ایگزٹ سے, عثمان والے ایگزٹ سے, علی والے ایگزٹ سے, صحابہ والے ایگزٹ سے, تابعین والے ایگزٹ سے, ائمہ مجتہدین والے ایگزٹ سے. انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا, دین کے حوالے سے بہت سارے اختلافات آپ کو ملیں گے, تو آپ کیا کہا تو مخمصے میں پڑ جائیں گے. حضور پاک نے فرمایا کہ اپنے آپ کو خود مخمصے میں نہ ڈالو, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, صحابہ کا راستہ لو, کون سا راستہ, صحابہ کا راستہ, ومن شاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین, المؤمنین اسی آیت میں صحابہ کی جماعت ہے, کہ صحابہ کے راستے کو جوڑ کر کوئی دوسرا راستہ لیں گے نولی ما تولا, اللہ کریم فرماتے ہیں ہم بھی آپ کو اسی راستے کے حوالے کر دیں گے, اور وہ راستہ وہ کم از کم اللہ کے قریب نہیں جا پہنچتا, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ مَصِيرًا, وہ راستہ آپ کو لیڈ کرے گا رائٹ اوے جہنم کی طرف. یہ مسئلہ ہے کہ شریعت میں شخصیت پرستی نہیں, اتباع اور شخصیات ہے. کیا ہے؟ اتباع اور شخصیات, تو فالو اے شخصیات, to follow a specific شخصیت, because you yourself you don't know what Allah said and what Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said. As you know that when we explain an ayah of Holy Quran according to the interpretation of Abu Hanifa or Shafi or Malik Ahmad ibn Hanbal, nobody else knows in such a way which is known by Abu Hanifa or Shafi or Malik and Ahmad ibn Hanbal. Entire life you will be in need of to know the actual interpretation of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala according to the explanation of these ayammas. ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ, یہی ہے دین اللہ تعالیٰ کا, ذَلِكَ اسے کہتے ہیں demonstration, اس میں اشارہ, کیا اس میں اشارہ, demonstration, تو یہ اشارہ کس جانب ہے؟ ذَلِكَ یہ جو لس میں نے دے دیا, هُدَ اللَّهِ یہی اللہ کی دین ہے. اب اللہ نے ان شخصیات کو دین کہہ دیا, کس کو دین کہہ دیا, دین, دین, یہ دین کون سی چیز, یہ محمد جو سامنے کڑا ہے یہ دین ہے, یہ سلیمان جو سامنے کڑا تھا یہ دین, یہ موسیٰ اور عیسیٰ جو سامنے کڑے ہیں یہ دین. ذالک ھدى اللہ, یہی لوگ اللہ کی دین ہے, یاد بھی ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دین کے ذریعے, من یشاء ان کو جسے اللہ چاہے, من عبادی اپنے بندوں میں سے, ولو اشرکو لحبتان ما کانو یامنون, ولو اشرکو لحبتان ما کانو یامنون, اور اگر وہ شرک کر جاتے, لحبتانو تو باطل ہو جاتے انہی میں سے, ما کانو یامنون وہ جو عمل کرتے رہے, اس لیے کہ شرک کرنے سے آدمی مرتد بن جاتا ہے اور مرتد کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, مرتد کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آیت ہم نے کر دی تھی کہ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِي فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہاں پہ ہم نے دو ائمہ کا بلکہ چاروں ائمہ کا اختلاف ذکر کر دیا تھا کہ مرتد کے ارتداد سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مرتد پھر ریورس گیئر لگائے اور دین میں داخل ہو جائے، مرتد ہونے کے بعد ارتداد سے تو اعمال ضائع ہو گئے، آدمی مرتد ہو گیا، اس نے جو حج کر دیا تھا ضائع ہو گیا. فار ایگزامپل اس نے 1 بجے زہر کی نماز پڑھی، زہر کی نماز پڑھی اور زہر کا وقت فار ایگزامپل 3 بجے ختم ہو جاتا ہے، 1:30 بجے وہ مرتد ہو گیا، تو زہر کی نماز جو اس نے پڑھی ہے وہ ضائع ہو گئی، لیکن 3 بجے سے پہلے پہلے وہ واپس مسلمان بن گیا، تو اب زہر کا کیا کرے گا؟ تو اکارڈنگ ٹو آل آف دا 3 ائمہ اینڈ آل حدیث زہرات دے آر آف دا ویو زہر از ڈن، زہر از ڈن. امام ابو حنیفہ سیز نو زہر از ناٹ ڈن، زہر از گون. ارتداد نے تو زہر کا بیڑا غرق کر دیا، حج کا بھی بیڑا غرق کر دیا. فولائک حبتت اعمالہم، اس لیے کہ اللہ کریم نے ڈکری دے دی کہ فولائک ارتداد کے ہوتے ہوئے سارے اعمال کا جنازہ نکل گیا، سارے اعمال کا جنازہ نکل گیا. اور ہم نے وہاں پہ وہ ٹیکنیکلٹی ابو حنیفہ والی ذکر کر دی تھی، ٹیکنیکلٹی کہ شافی مالک احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور امام داؤد ظاہری وہ چاروں کہتے ہیں کہ امی ارتدید میں ان کو محمدی نہیں فیمت، اگر آدمی مرتد ہو گیا اور مر گیا، آدمی مرتد ہو گیا اور مر گیا، فولائک حبتت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. آدمی مرتد ہو گیا اور ارتداد میں مرا نہیں بلکہ واپس مسلمان ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ مینز کہ اعمال از ڈن، وہ ضائع نہیں ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 فعل ہیں اور 2 جزا ہیں، ومن یرتدد منکم عن دینہ، 1 فعل مرتد ہو گیا، فیمت مر گیا، یہ دوسرا عمل. اور آیت کے اخیر میں 2 جزا ذکر ہیں، فولائک حبتت اعمالہم، اعمال ضائع ہو گئی، یہ 1 جزا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوں گے، یہ دوسری جزا. پہلی جزا کا تعلق پہلے عمل سے اور دوسری جزا کا تعلق دوسرے عمل سے. عربوں نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ آپ ذرا جائیں اور عربوں کے دیوان کو دیکھیں، دیوان عرب کو، کہ جب وہ شرط میں 2 چیزیں لاتے ہیں اور جزا میں دو چیزیں لاتے ہیں، تو پہلی جزا پہلی شرط پر اور دوسری جزا دوسری شرط پہ مرتب ہوتی ہے. تو میتھ من کو عن دینہ فولائک حبتت اعمالہم، اور فیمت حالت ارتداد میں مر گیا، فولائک ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہوں. صحیح. ابو حنیفہ کمال کرتا ہے، اللہ اس آدمی کے مرکت کو منور بنا دے. لیکن لوگ اس کے دشمن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ الناس اعداء لما جہل، الناس اعداء لما، لوگوں کی جس چیز کو اپروچ نہیں ہوتا اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں. ابو حنیفہ کے فارم کو اپروچ، فإن الناس اعیان بفقہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فإن الناس اعیان بفقہ ولا فقہ الامام ابی حنیفہ، کہ لوگ فقہ اور قانون کے میدان میں ابو حنیفہ کے بچے لگتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا قانون دار امام شافعی کہتا ہے کہ فإن الناس اعیان بفقہ ولا فقہ الامام ابی حنیفہ. بہت سارے ہیں، ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، سارے جاہل اس کے دشمن ہیں، یہ خلاصہ ہے. ولو اشرکوا لحبط عنهم، اور اگر وہ شرک کر جاتے، لحبط عنهم، تو باطل ہو جاتے ان میں سے، ما كانوا يعملون، وہ ساری چیزیں جن کے وہ عمل کر چکے تھے. اولئک الذین، یہی لسٹ، اولئک الذین، یہی لوگ، وہ لوگ ہیں، آتینا ہم الکتابا، کہ دے دیا تھا ہم نے ان کو الکتابا، کتاب، والحکمہ، اور نظام حکومت، والنبوتا، اور نبوت. کل بھی یہ بات گزری تھی کہ جتنے سارے انبیاء آئے وہ تبدیلی ہے نظام کے لیے آئے. کس کے لیے آئے؟ نظام کی تبدیلی کے لیے. کہ نظام کی تبدیلی یہ تب ممکن ہے جب افراد تبدیل ہو جائیں، افراد تبدیل، کیونکہ سوسائٹی that is combination of organs، اور وہ organ individual ہوتے ہیں، individual کی اصلاح ہو جاتی ہے automatically community ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے، automatically community ٹھیک ٹھاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے community بنائی تو پھر شریعت کو implement کر دیا، شریعت کو implement کر. اگر آپ افراد کی اصلاح نہیں کریں گے تو ڈنڈے کے زور پر آپ نے کسی سے قانون نہیں منوا سکتے، وہ قانون کی دجیا اڑاتے رہیں گے. اور ہم یہ فکر نہیں کرتے، ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ افراد کی اصلاح کی جائے. شریعت بل پاس کرے، شریعت بل کو کون عمل ہی کرے گا؟ عمل کون کرائے گا ان پہ؟ کوئی بھی نہیں کرنے والا. ہمارا جج وہ بے دین، ہمارا وزیر وہ بے دین، ہمارا وزیر اعظم وہ بے دین، ہمارے ڈی سی وہ بے دین، ہمارے کمشنر وہ بے دین، ہماری پولیس وہ بے دین. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں نے ایک بار وہاں اسمبلی میں کہہ دیا، اسمبلی میں، ویسے میں نے لطیفہ کہہ دیا، میں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس چوری کیوں ہو جاتی ہے، ٹیکس چوری کیا ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا یہ انکم ٹیکس کے افسروں کی وجہ سے. ایکسائز ڈیوٹی کیوں لوگ نہیں دیتے؟ ایکسائز والوں کی وجہ سے. کسٹم ڈیوٹی لوگ کیوں نہیں دیتے؟ کسٹم والوں کی وجہ سے. امن امان کیوں نہیں آتا؟ پولیس والوں کی وجہ سے. امن امان کیوں نہیں آتا؟ پولیس. میں نے کہا کہ سیاست اور جمہوریت کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہی؟ سیاستدانوں کی وجہ سے. سیاستدانوں کی وجہ سے ڈیولپ نہیں ہو رہی. اور میں نے کہا کہ میں معذرت سے میں خود بھی مولوی ہوں, لیکن میں نے کہہ دیا کہ دین کیوں نہیں آ رہا؟ مولویوں کی وجہ سے. کہ ہم صحیح طور پر لوگوں کو دین سکھا نہ سکے کہ دین ہے کیا چیز. دین ہاں کیا ابھی آپ کو پتا لگ گیا؟ اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, آتینا ہم الکتاب, یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے دے دیا تھا الکتاب کتاب, والحکمہ اور نظام حکومت. الحکمہ ہاں اور نظام حکومت. والحکمہ اور نظام. اللہ کے ساتھ عبادات میں شریک پیدا کرنا یہ شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے بجوائے ہوئے نظام کے مقابلے میں کسی دوسرے نظام کو اپنانا بھی شرک ہی کا شعبہ ہے. حضرت امام شہید رحمہ اللہ نے لکھ لیا ہے, اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کیونکہ یہ قرآن اللہ نے بجوائے کس لیے کہ اسے امپلیمنٹ کروایا جائے شخصی زندگی میں, خاندانی زندگی میں, معاشرتی زندگی میں, معاشی زندگی میں, سیاسی زندگی میں, قومی زندگی میں, بین الاقوامی زندگی میں. سورہ بنی اسرائیل لیا آیت نمبر 9, ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ان ھذا القرآن, تحقیق یہی قرآن یهدی, وہ گائیڈ کرتا ہے, للتی اس راستے کی طرف, یهدی وہ گائیڈ کرتا ہے زندگی میں اس زندگی کی طرف, یا اقوم جو دی مچ مور بیلنسڈ لائف ہے. اور اقوم کیا؟ اقوم یہ ہے اسم تفضیل قیم کا. یہ اسم تفضیل ہے قیم کا, اور قیم کے دو معنی ہوتے ہیں. میں نے بارہا آپ کو بتا دیا کہ قیم کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک وہ چیز جو خود سیدھی ہوتی ہے, اور دوسرا وہ جو اوروں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے. قیم کا معنی خود سیدھا, اوروں کو سیدھا کروانے والا. تو اقوام یہ اس لائف اور ویز اور مینرز آف لائف کی طرف آپ کو گائیڈ کر دے, جو لائف خود سیدھا ہے اور لائف کو سیدھا کر دیتی ہے, زندگیوں کو سیدھا کر دیتی ہے. تو اٹ مینز کہ دنیا کا سب سے بہترین نظام یہی قرآن ہے. یہ قرآن ہے جو آپ کو بیلنس لائف دے دے گی, متوازن لائف. آپ شخصی زندگی میں عملی کریں, شخصی زندگی متوازن ہو گئی. آپ فیملی کے اندر امپلیمنٹ کریں, وہ بیلنس ہو گئی. آپ سوسائٹی میں امپلیمنٹ کریں, وہ متوازن ہو گئی. آپ سٹیٹ میں امپلیمنٹ کریں, سٹیٹ متوازن ہو گئی. یہ للتی یا اقوام, تو دنیاوی زندگی کو بہتر کرانا. اور پیچھے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ, اور بشارت دیتی ہے یہ قرآن مومنوں کو, وہ مومن یعملون الصالحات, جو عمل کرتے ہیں صالح اعمال, کے نلہم اجرن کبیرہ, کہ ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ اور اجر ہے. تو آخرت کے بڑے ریوارڈ کی بشارت یہی قرآن دے دیتا ہے. دنیاوی زندگی کو بیلنس کر دیتی ہے, اور آخرت کے حوالے سے آپ کو خوشخبری دے دیتی ہے. مینز کہ آپ کے اس لائف اور ہیئر آفٹر دونوں کو بہتر بنانے والی یہی کتاب ہے, کو بہتر بنانے والی یہی کتاب ہے. اور السیاست الشرعیہ یا اسلامک پالیٹکس یا اسلامک پولیٹیکل سسٹم, اس کی ڈیفینیشن جو حضرت امام شہید نے کی ہے. جب میں امام شہید کہہ دوں تو میرے مراد ہوتا ہے حضرت شہید سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تعریف کی ہے, وہ کہتے ہیں السیاست الشرعیہ هو اصلاح المعاش والمعاد, کہ قرآن و سنت پہ مبنی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے جو آپ کی اس دنیا کی زندگی کی بھی اصلاح کر دے اور آخرت کی زندگی کی بھی اصلاح کر دے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. کیونکہ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ خداوندہ آخرت ہماری آباد کر دے اور دنیا برباد کر دے. ایسا بے وقوف کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے. یا یہ کہہ دے کہ دنیا کو آباد کر دے آخرت خیر گڑبڑ ہو. نہیں, ہماری دنیا بھی آباد کر دے اور آخرت بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, اس دنیا کو بھی بہتر بنا دے اور آخرت کو بھی بہتر بنا دے. آتنا تو وہ کیسے بہتر ہوگا؟ دعاؤں سے کام نہیں چلے گا, ہم صرف دعاؤں سے کام چلاتے رہتے ہیں. ہم صرف دعاؤں سے کام چلاتے رہے. اصلاح المعاش والمواد, اسی قرآن کو عملیت دینی ہوگی, اسی قرآن کو آپ نے عملی زندگی میں امپلیمنٹ کروانا ہوگا, تو دنیاوی زندگی بھی بہتر اور آخرت والی زندگی وہ بھی بہتر. یہاں کی زندگی اقوام اور آخرت والی زندگی ان لہم اجرا کبیرا, کہ بہت بڑا ریوارڈ ہے. کیا ہے؟ سورہ حدید 22 پارا, باقی یہ سورت آیت نمبر 25. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, اور تحقیق ہم نے بھجوا دیا تھا اپنے پیغمبروں کو بالبینات, احکام کے ساتھ, کلیئر احکام. بینہ کا معنی کلیئر, واضح, صاف و شفاف قوانین. وانزلنا معهم الكتاب, اور نازل کر دیا تھا ہم نے ان کے ساتھ الکتاب, کتاب. والمیزان, اور نظام عدل. والمیزان, اور نظام عدل. لیقوم الناس, تاکہ لوگ انسان کرے ہو سکے بالقسط, انصاف کے احساس پر, جسٹس کے احساس پر ان کی زندگی بیلنس ہو جائے, ان کی زندگی بیلنس ہو جائے. تو تمام انبیاء کا یہی وظیفہ تھا, تمام انبیاء کا یہ کہ زندگی بیلنس ہو جائے. قرآن کریم وہ زندگی کو بیلنس بنا دیتی ہے. واپس اپنے سبق پہ, اولئک الذین, یہ لوگ وہ ہیں, آتینا الکتاب, جنہیں دے دیے ہم نے کتاب, والحکمہ, اور نظام حکومت. اور نظام حکومت, آتینا الکتاب, جنہیں دے دیے ہم نے حکومت, والنبوت, اور نبوت. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اگر انکار کرتے ہیں بِهَا, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا, اگر انکار کرتے ہیں اس شریعت سے, هؤلاء, یہ اہل مکہ, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا, تو ہم نے نمائندہ بنا دیا ہے, وَكَّلْنَا, تفویض کر دیا ہے, سپرد کر دیا ہے ہم نے اس شریعت کو, قَوْمًا, ایک ایسی قوم کو, لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, کہ وہ اس شریعت سے انکار کرنے والے نہیں. اگر آپ کی جس سے بلڈ ریلیشن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اہل مکہ, فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء, اگر آپ کے اس دین سے یہ آپ کے بلڈ ریلیشن کے رشتہ دار, آپ کے فرسٹ کزنز, آپ کے چچے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے اگر یہ انکار کر, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا, تو ہم نے مسلط کر دیا, مینز ہینڈ اوور کر دیا اس شریعت کو ایک ایسی عظیم قوم کو, لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, کہ وہ اس سے انکار کرنے والے نہیں ہیں. اب وہ قوم کون ہے؟ اب وہ قوم کون ہے؟ اور وہی قوم, کل من آمن بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سارے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم کے میسج پر ایمان لا چکے ہیں. اللہ کریم نے ایک نظریہ کے حاملوں کو ایک قوم قرار دے دیا, ایک نظریہ کے حاملین کو, چاہے پاکستانی ہو, انڈینز ہو, افریقی